Ezt szeretem. Jó estét. Azonnal csönd lett. Szóval, mielőtt elkezdenénk fő témánkat, a Barbenheimert, mintha csak mi találtuk volna ki, aztán a sajtóban tényleg volt ilyen. Egy pár megjegyzés, mert most egy megjegyzés a múltkorihoz, a múltkori elejéhez, Robinak a tusványosi szerepléséhez, pontosabban nem ahhoz, hanem így beleolvastam a kommentekbe. Kurva érdekes, hogy két nagy kommentcsoport volt. Az egyik azt mondja, hogy ez egy ilyen nermosdató, orbánista apuműsor, és a Puzsér az szépen megy a NER felé. A másik azt mondja, hogy erőltetetten orbánistázunk itt, rohadt izék, lipsik, nem ezt írja, de ez a lényege. Ez a két típusú komment volt, érted? Erőszakoltan orbánistázunk, meg mosdatjuk a NER-t. Meg önmagában az a fogalom, hogy orbánozás. Sokszor megkapom, hogy orbánozok, és hogy ne orbánozzál. Ez, képzeljük el az 1970-es éveket, 70-es éveknek az elejét, és mondja, azt mondja valaki, hogy ne kádározz már, ne fogj már mindent Kádár elvtársra Magyarországon. Ez egy ilyen értékű mondás, hogy ez miért kell már megint a Kádár Jánost bántani, akin minden múlik az országban, az országért. Miért emlegetem? És hogy hányszor orbánoztam, és egyikük az megszámolta, hogy hányszor orbánoztam. Hát ezek... Orbánozni az annyit jelent, mint országozni. Hát Orbánon belül van. Hát nem lehet nem beszélni róla, bárki másról lehet nem beszélni. De ennek a fordítottja is megvan. Tehát hogyha azt mondod, hogy problémák vannak a mezőgazdaságban, akkor is orbánozol. Kelet-Magyarország leszakadóban akkor is orbánozol, vágod. Na, szóval ennyit akartam. Tehát engem meglepett, érted, hogy a faszba lehet, mintha nem tudnánk, de érted, hogy ez a két, tehát ugyanannak a műsornak két ilyen ellentétes olvasata, érted, de ugyanannak a beszélgetésnek erőszakoltan próbáljuk itt a NER, de nem megy, mert az annyira jó, a másik meg mosdatjuk a NER-t, és megyünk be a seggébe, érted? Szóval... Hát valamit, figyelj, valamit valamiért. Hát igen. Ja. Igen. De tudod, az van, hogy valamelyik szekta mindenképp kitagad. De itt mind a kettő. De itt mind a kettő az a kérdés, szimultán, hogy... bazd meg, igen. Szimultán. Na de hát ez, ha valami, akkor ez jelzi a centrális erőteret. De ezt ott kik használták. Képpen prütnek. Igen. Na, szerintem, amiért itt van ma ennyi ember, az ez a bizonyos Barbenheimer. Én azt hittem, valami apurajongó találta ki először, mert hogy ez olyan apus, olyan vicces. Ez a két sikerfilm van most. Mindkét filmnek a kampányát úgy épített, ezek a filmek, ezek egymással versenyeznek. Tehát ezek versenyeztetett filmek. Az Oppenheimer meg a Barbie. Ezeket úgy csibészeltetik egymásra. Így a médiában. Tudod, ahogy a kutyaviadalokon. Na jó, azt még megértettem, hogy annak idején a TV2, amikor még liberális volt, és az RTL klub versenyeztek egymással. De bazd meg, két ilyen különböző alkotás, ez két különböző stúdiónak, de ezek csúcstermékek, és tudod, mindenkit lőnek. Igen. A Barbie is, meg az Oppenheimer, mert a Nolanen keresztül, a Nolannek a személyes varázsán keresztül érint mindenkit. Nyilván a fizikáért való rajongás, meg ennek az egész történetnek az elmesélése, hogy ez hogyan lett, hogy ez hogyan született, ez nyilván egy nagy sztori volt, amit el lehetett mesélni. A Barbie az meg a nemek harcát akarja kommunikálni, és az is egy nagy közös mítosz. Két nagy közös mítosz. Na, és mindjárt. Ez mindenkit meg tud szólítani. Mindenféle módon. Ráadásul ez az Oppenheimer, meg ez a történet, ez most, hogy éppen kiújul a hidegháború, nagyon aktuálissá válik. És ez egy jó történet, amit ilyenkor el lehet mesélni, és akkor itt van a Barbie, ami meg gázol. az identitáspolitikai bújtogatásban. Na, erre majd mindjárt rátérünk, és ragozzuk, csak még mielőtt rátérnénk. Így a mozik kínálatára. Kérdezem a feleségemet, hogy vele néztem meg az Oppenheimert, ő meg korábban a nevelt lányommal a Barbie-t. Aztán a Barbie-t én az én édeslányommal néztem meg, Robi kérésére egyébként, hogy beszéljünk erről. Egyébként ez vicces volt, hogy nézzem meg mindenképpen a Barbie-t. Jó, megnézem a Barbie-t, te mindenképp nézd meg az Oppenheimert. Értitek? Én az Oppenheimert néztem meg, ő a Barbie-t. Tehát ez a... De aztán megnéztük csere alapon, de amúgy is megnéztem volna a Barbie-t. Engem érdekelt ez a sztori. Na! Én Klaus Barbie-ról, a Lioni Hóhérról készülő filmet vártam, és kurvára nem azt kaptam. Várjál, ez a Klaus Barbie, ez már annyira kurva régi sztori. Én is szoktam vele poénkodni, mert a csávó tényleg így írta a nevét, hogy Barbie E. Érted? Tehát Klaus és egy tömeggyilkos volt. A Lioni, a francia gestapónak a főnöke, érted? Lioni Mészáros. És van egy amerikai vígjáték, 80-as évek, 90-es évek. Hogy menjünk a Barbie múzeumba, ott van egy Barbie múzeum, és akkor a gyerekek... Európai vakáció. Európai vakáció, és akkor a gyerekek ízi, hogy a Barbie múzeumba, menjünk a Barbie múzeumba, és oda mennek, és ilyen neonácik csináltak a Klaus Barbie-ról egy múzeumot, és akkor ráadásul egy zsidó család, az amerikai zsidó család. Na, ezt már azért kimaxolták, ezt a Klaus Barbie-t, de tényleg bazd meg, egy német gestapost, hogy a faszba hívhattak Barbie-nak? I-E-vel, vágod... Szóval ez annyira bizarr. És nem sikerült egyébként elbaszni a brandet. Nem sikerült. Nem. Pedig akkor még akárhogy is hívhatták volna a kisbabát, de hát tudod, elbírta. Elbírta. A Barbie. Egyébként aztán megnéztem a neten, csináltak valakik ilyen náci Barbie-t is ennek a mintájára. Tehát ilyen rendes szőke, kis izé, tudjátok, mint az Ilza, az SS nőstény farkasa, így izé Barbie, tudod. Na, de ez most mellékes, ez csak olyan kis színes. Még azt akartam mondani, szóval, és kérdezem a nejemet, hogy de miért ez a két film fut ennyire? Miért hype-olják ezt a két filmet? És azt mondja nekem, hogy mert ez a kettő nézhető. Mert nézzem már meg a választékot, mit tudom én, ilyen szarakciófilmeknek a negyedik, ötödik, hatodik, tizedik része, bemész a moziba, általában mesefilmek, kurvasok, akkor van, mi van még ott? Ilyen harmadrangú horrorfilmek, romantikus vígjáték, ja, az Indiana Jones-t is megnéztem, az mondjuk, hát az nem olyan rossz, főleg, hogy nácik vannak benne, ha már, hogy itt tartunk, úgyhogy azért... Ugyanazon a napon lehetett megnézni a két filmet. A premier ugyanazon a napon, tudod, egyszerre jött ki a két film. Teljesen nyilvánvaló, hogy versenyeztették őket. De az, hogy figyelj, az egyik a 20. század egyik legfontosabb történéséről szóló. A másik a 21. század legfontosabb történéséről szóló. A másik a 20. századból eredő és fölülírt, majd mindjárt beszélünk szerintem kezdjük a Barbie-val. Egy erről szóló vígjáték, teljesen más mind a kettő, és ennek a kettőnek az együttes versenyeztetése, hogy te mondod, ez mennyire megint ilyen posztmodern, ilyen 21. századi, ha belegondolsz, nem? Kurvára. Na, térjünk vissza az Origo pontra. Ugye Robi mondta, hogy mindenképpen nézem meg, őt ugyanis kurvára fölháborította a Barbie film. Én megnéztem, engem annyira nem háborított föl, hogy miért, arról majd én fogok beszélni, csak előbb a barátom és kollégám véleményét várom, hogy téged miért háborított föl ez az alkotás, Robi. Ez a film egy olyan konszenzusra épül, ami konszenzus soha nem lett meghozva. Arra a konszenzusra, hogy patriarchátus van. Ez az alap. A film az két világ egymással szembeállításáról szól, a Barbie világéről, ahol nő uralom van, és a világéről, ahol férfi uralom van. És a hősöknek ebben a térben, ebben a közegben már csak annyi a szerepük, hogy azt mondják, amit Barbie mond, hogy úristen izé, nő uralmat, vagy azt mondják, amit Ken mond, hogy férfi uralom. Yeah! Igen, akarom. Tudod? És a világot felosztják Donald Trumpra meg Hillary Clintonra. Tudod? Ez megy, és, és a patriarchátushoz való viszony a kérdés. De nincs egy karakter, amelyik föltenné a kérdést, hogy miért van patriarchátus? Azért, mert a cégeknek, a multinacionális cégeknek, akiknek tudjuk, hogy mekkora mozgási vagy döntési szabadságuk van, hát csak a profit dönt helyettük, a profit kényszer dönt. Már nem ők hoznak, ők már csak profit optimalizálni tudnak, érted? Ez az egyetlen döntésük, ami maradt. De hogy ezeknek a körében több a férfi. És ebből következően levezeti a film az a jelenet, amikor Ken a világban meglátja, hogy lehet vezethetnek a férfiak, tudnak vezetni a férfiak, nem csak a nők tudnak vezetni, hanem ők is tudnak, és ők így vezetnek. Nem úgy, ahogy a Barbie világban, ahol ilyen nagyon kedves csajok nagyon élhető módon éldegélnek együtt, de sose lehet ott maradni éjszakára. Ugye? Tudod? Vagy abba a világba, ahol, és ilyen képsorok, amikor fölfogja Ken, hogy ebben a világban férfi uralom van, nem a nők uralkodnak. Sportképek, teniszező férfiak, ha jól tudom. Jön a lovak. Meg lovak, rodeó, meg üzletember. Várj, a lónak központi szerepe van. Igen, meg üzletember, mert ez sztereotipizálja. Üzletember, tudod, elnökök képe a pénzen. Férfi. És nagyon tetszik. Látja, hogy ez a férfi világ, igen. Ezt mondja Ken. Én nagyon röhögtem, amikor láttam ezt a jelenetet. Az szórakoztató. És akkor így mondja, hogy megyünk patriarchálni. Na igen, hogy itt ebben a világban ez van. De tudod, milyen képsort lehetett volna készíteni abból, hogy férfiak a lövészárokban. Férfiak és nők aránya a lövészárokban. Milyen? Vagy férfiak és nők aránya az állványzaton. A bányában, vagy a kohóban, érted? És akkor lehetett volna ilyen képeket mutogatni. Tudod, melósokról mutogatni képeket. És tudod, meg lehetett volna, össze lehetett volna vagdosni ezt a világot máshogyan is. De őnekik van egy prekoncepciójuk, hogy ez itt férfi uralom, mert azokban a cégekben, ott azokban a pozíciókban férfiak vannak, véletlen se azért, mert ők akarnak lenni, de úgy, hogy kvóta legyen rá, ne kelljen versenyezni. Vagy el kéne hinnünk azt, hogy a kapitalizmus úgy van kitalálva, hogy a férfiaknak jó legyen. És hogy ez egész kurvára haszonról szól, tudod, de azért a férfiaknak jobb. Mi van? Nincs ilyen konszenzus. És hol kötöttük meg azt, hogy patriarchátus van ebben a világban? Hol született? Szociológia tanszékeken ők megbeszélték? És akkor az ott kiderült, hogy patriarchátus van? De miért nem lehet az, hogy a nők más preferenciák alapján választanak, mert más a természetük? És a nagyobb biztonsággal járó, biztosabb pénzt választják, és nem versengenek úgy, mint a férfiak, mert a férfiaknak más a természetük. Nem lehet? Náci nem lehet, hogy... De... Mi az, hogy más a természete? Mert más a férfi, meg a női természet. Ez a nácizmus. Nem, ez nem nácizmus. Ez nem nácizmus. Ja, várjál, volt egy... Figyelj, ezek principiumok. Figyelj. Ezek principiumok. Macsó, férfi és női principiumok. Ezek léteznek. Az élő patriarchátus. Tessék, nem, ez jungiánus teljesen. Ez jungiánus. Majd mindjárt átérünk, Robi, egyébként volt egy kurva jó rajzos vicc a neten keringet. Figyelsz? Második világháborús jelenet, ilyen kis rajz, ilyen karikatúra. És akkor a német katona így fegyvert szegez a szövetséges katonára, és mondja a szövetséges katona így felemelt kéz, hogy náci vagyok! Német katona, hogy? Vagy mi a bizonyságod rá? A férfi, a nő. Német katona így a fejéhez kap. Na, tehát tudod, hogy ki lett ez is forgatva. De térjünk vissza erre. Figyelj, nekem most eszembe jutott, na, idézünk föl egy régi dolgot. Mert erről mi geci sokat beszéltünk, még a NER-nek az első időszakában. Nézd, volt annak idején a Simicska féle Hír TV-n egy olyan műsor, hogy szabadfogás. És ott voltak a beszélgető partnereid, a Konok Péter, a mondd már a bizottságos csávót, a Vahorn András, nem tudom ki volt még a műsorban, és ott volt az Imre, aki leöntött téged vízzel, tudod, a golymotoros Imre. És nem tudom már a vezeték nevét. És az volt az az adás... Én azóta létrehoztam a kóser motorosok társaságot. De motor mi nélkül... Mi is ilyen hatalmas Harley Davidsonokkal. Várjál, én ezt úgy tudom elképzelni a te motoros világodat, mint a gyaloggalobba a lovaglást. Tudod, ez a... Így mész, seprűnyél el. Frédi Bénibe, bazd meg, igen. Seprűnyél az... Ne, hát az boszorkányok, feminizmus, igen, lehet. De a seprűnyél az nem arról szól, hogy a vaginájukat izgatták vele? Hát van nem egy azt jelenti, ilyen... Hogy, nem azt jelenti, hogy, ilyen, hogy a seprűnyélen utazott. Igen. Ez azt jelenti, hogy hát... Egyházi pornográfirodalom. Az gonosz, az egy boszorkány. Azaz. Hiszen a seprűnyelet használja az ura helyett, vagy a... Igen. Nem tudom. Aztán érted? Mondták azt is később, hogy az a boszorkány biciklije. Volt egy ilyen vicc 100 évvel ezelőtt. Na, és ma már senki nem rög rajta, látjátok? A humor így avul el. Így változik. De visszatérve erre a golymotoros Imrés dologra, ugye ott ti mindig vitatkoztatok, egyszer tetlegességig is fajult a dolog. Na ez a feminizmusról szóló adás volt az, ahol végig neked adott igazat az Imre. Tehát a Robi megmondta. Már ne is beszéljünk erről többet, a Robi végig megmondtad, mert te mit mondtál? Te előhoztál statisztikát, hogy Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában, ha jól emlékszem, ez jó pár évvel ezelőtt volt, magántulajdon százalékarányban mennyi van a nők kezén, van olyan ország, ahol több, mint a férfiak kezén, női miniszterelnökök, női vezetők, cégekben, stb. És akkor kijött, hogy hát ez a patriarchátus, ez már úgy erősen inog. De erre egyébként, csak ott nem tudom, mit válaszoltak a balosok, erre a feminista most azt mondaná neked, hogy de a gondolkodásmód alapja, például az, hogy te külön principiumnak kezeled, és elvitatod mondjuk a nemváltás jogát ezzel, hogy van női természet, meg férfi természet, a férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról, ismerjük ezt. Arról van szó, hogy ennek a kornak a szelleme, az Mars központú. Ez nem a férfiaknak a művelete, a világszellemmel történik ez. A tűz mellett szolgálni, az nem kaland, az nem menő, az biztonságos, az nyugodt, az lehet boldog, de nem ezek a vágyott értékek. Mert nem ezek a női értékek a jelenkornak a korszellemnek nem ezek a termékei. Vagy nem tudod, a kaland, az élmény, mielőtt meghalsz, mielőtt le kell hújnod a szemed, még megtapasztalni, még a bakancslistádat kipipálni. Tudod, ez az élmény ma. Érted? És ehhez igazodik az értékrend. És ezért felértékelődik az, hogy ki a faszom a cégvezető. Érted? Vagy ez marxizmus? Hogy a cégvezetők helyett kvótákkal adjunk lehetőséget a nagyobb számban a nőknek, mondjuk tornázzuk föl 50%-ra a nőknek a számarányát, de akkor ne csináljunk kvótát, vagy ne vonatkoztassunk a bányába, meg a kohóba, meg az állványzatra? A szocializmusban volt ilyen kísérlet, Robi. A tűzoltóságnál is legyen meg a kvóta, az 50%, ott is föl kelljen tölteni, mert ott lehet, hogy az a nőknek nem lesz jó, hogyha ez elő lesz írva. Hallod, amit mondok? Az államszocializmusban annak idején volt ilyesmi, és akkor tömegével mentek gyárakba meg traktorokra dolgozni. Aztán a traktorok szétrázták a méhüket. Például igen, volt igen, egy igen, ilyen... Igen, és ilyen torz gyerekeket szültek. Hát nem tudom, mi lett az eredménye, de voltak ebből problémák. A bányában nem mentek, ez kétségtelen. De a kapitalizmusban a gyerekeket küldtek, tudod, az nem nő, meg férfi kérdés volt. A gyerek elfért a kis csillével, a izékkel, a járatba, tudod, aztán... Hát ugye ez a liberalizmusnak a másik oldala, hát nehogy már a 7-8 éves gyereknek ne legyen joga dolgozni, hogy vonhatod meg ezt a jogát tőlük. De tudod, azért mi? Azért, tehát az van, hogy a férfiak 8 évvel előbb meghalnak. A férfiak azok, hogy mondjam... Vagy 40 évvel korábban. A férfiak. Hát, özvegyasszonyból sokkal több volt az elmúlt évszázadokban, mint özvegyemberből. Igen, igen. De ez nem számít. Tehát ez még a patriarhátuson belül van. Hiszen a cégvezetők száma alapján mondjuk meg, hogy patriarhátus vagy nem. És akkor ott van a Mattel, kizárólag cégvezetőkből, kizárólag férfiakból, akik ilyen nevetségesen viselkednek. Gyerekek tudod... valójában, igen, gyerekek. A filmbeli ábrázolás. Igen, gyerekek, gyerekek, gyerekek. És tényleg ez történt a férfiakkal mára. Tényleg gyerekek lettek. Aha. Visszamenekültek ezelől, a nemek háborúja elől visszamenekültek a tűzhelyhez. Visszamenekültek a melegedni a tűzhöz. És a virtuális valóságokban, meg a szerepjátékokban megélni azt, ami a frontharc. Azt, ami az ő flójuk. És akkor berendeznek egy frontot a virtualitásban. És akkor ott játszanak, visszamennek játszani. Ez a férfiak reakciója erre. Azt mondja nekem a Robi, hogy... A kasztráció elől. Ez a reakció. Nem így fogalmaztál, de ez volt a lényeg. Vissza az Isten anyához. Ez már megyünk Jung felé, még ne tegyük. Az volt a lényege, hogy azt mondja nekem, hogy... Hát én így fordítottam le magamba, hogy ez a Barbie, ez voltaképpen egy ilyen woke film, ugye? Vastagon egy woke film. Na most én, amikor megnéztem, kurvára nem voltam ebbe biztos. Ezt más is mondta, de annyira, ezek a sztereotípiák annyira viccesen és ironikus formában jöttek elő, hogy én azon gondolkodtam, hogy ezt is zárójelbe teszi. Tehát, hogy na, itt kérdezném meg egyébként a közönséget, ezt mondtam is a Robinak, hogy meg fogom kérdezni a közönséget, aki látta a Barbie-t, az szerint ez tényleg egy valós woke film, vagy csúszkál, és a vókon is gúnyolódik, mert én nekem inkább erre billenne a mérleg. Ki szerint tisztán woke film ez a cucc? És ki szerint gúnyolódik a vókon? Mi, akkor te már megváltoztattad a véleményt? Gúnyolódik is a vókon. Csak közben ez az édes ostya, amiben belerakja a keserű pirulát. És a keserű pirula, tudod mi? Hogy patriarhátus van a világban, és ez konszenzus. Ez konszenzus. Ez a konszenzus. Ez itt van áttolva. Ez van áttolva közben. Persze, hogy gúnyolódik rajta. Gúnyolódik hát. Azért, hogy lenyeljed. Akkor szerinted... És most már, mostantól már ez lesz. Ez már egy konszenzus lesz. Így fognak rá hivatkozni, hogy patriarhátus. Hát ezt tudjuk. Hát ezt a szociológusaink most már tudják. Hát ez kiderült. Kiderült a rettenetes 20. század ellen. Ez a ráolvasásunk. Most már ez. És ez kurvára nem kéne, tehát ez valami, én ezt nem írtam alá sehol, ezt a vitát, társadalmi vitát nem folytatták le soha. Ez nincs ilyen konszenzus. Szerintem meg a világ a konszenzus. A világ a konszenzus, a férfi meg a nő között. Ez egy konszenzus. De mit értesz ez alatt? Hogy a férfiak, hogy a szabadság, az emberi döntés szabadsága, a képességek, lehetőségek érvényesítésének a szabadsága, az megteremti azt a közeget, hogy a férfi meg a nő is a természete szerint, mentén legyen boldog, boldoguljon az életében. Érted? Na, a maga természete szerint. És nem úgy, hogy előírják, hogy van egy kvóta, amit be kell tölteni, azt akarni kell, mert az az érték. A nők nem azért nők, mert az a természetük. A nők azért nők, mert nem engedik őket férfiaknak lenni. De a nők férfiak akarnak lenni, nem nők. Hát ez az igazi, tudod, valójában ez a Lilith. Ez Lilith valójában. Ádám első asszonya. A démonok szülőanyja. Igen, ez Lilithnek a szelleme. Ami azt súgja a nőknek, ez a korszellemben, hogy nőnek lenni, a női szerepben lenni, az egy leigázottság. Elvesztetted a nemek harcát. Tudod? Azért, mert a természeted szerint élsz. Na most. Hanem neked vállalkoznod kéne, meg cégekben kéne lenni, meg érvényesíteni magadat úgy, ahogyan a férfiak természete. És ezt látják a férfiak. Hát akkor ennél már az anyjuk az százszor jobb volt. És mennek vissza. Mama hotelbe. Igen, ja, így ja. Van, így van, így van. De figyelj, viszont erre azt mondanák sokan, hogy én nem tudom, mert nekem nincs véleményem. Az mindig a szituációtól függ, hogy mi a véleményem. Hogy nem készülök politikusnak, nem. Hogy összekeveri Robi barátom a gender és a szex két fogalmát. A biológiai nemet és a társadalmi nemet. A társadalmi nemet, hadd mondjam már el, hát demokrácia van. A társadalmi nem az az, aminek téged neveltek, de nem biztos, hogy az egy inherens dolog. Az nem biztos, hogy az a te veled született belső ősi természeted, ami a szex. Tehát magyarán, hogy milyen nemi szervvel születtél, az nem biztos, hogy azok a szerepek járulnak, hogy konyha, meg izé, baba, meg mit tudom én, és beszélnünk kell, Robi, mindenképpen a film legelejéről. Van egy antré ebbe a filmbe, ami ráadásul a 2001 gyűrőd összeállítéte szúrta ki saját magának, bazd meg, az egyik kedvenc filmemet. Ez nekem duplán rosszul esett. A világ legjobb science fiction filmjét, legmélyebbet. Robinál csak a második helyen van, de akkor is a második helyen van. Emlékszel az antréra? Megy a Barbie film, így kezdődik, hogy ott ilyen kis szigeten, ugyanolyan helyen, mint a 2001 gyűrődőszában majom emberek. A majom embereknél, a 2001 gyűrődőszában Kubricknak 1968-as alkotásáról beszélünk, ott megjelenik egy titokzatos fekete oszlop, amit megérintenek, és ez a felsőbbrendű idegen civilizációnak az adománya, és ez indítja be a kulturális evolúciót. Megérintik, és rájönnek az eszközhasználatra, legyőzik a eltört csontokkal a rivális majomemberbandát, és innen alakul az ember, és ebből jön az egész civilizáció. És erre utal vissza a Barbie filmnek az eleje, és ugyanaz a zene is megy, ez a Richard Strauss-nak a Imigyen szól a Zarathustrának a nyitánya. És ott a majom emberek helyett kislányok vannak, akik hagyományos babákkal játszanak. A hagyományos babák a hagyományos női szerepeknek a szimbólumai, ugye? Nekem egyébként horrorisztikusak a hagyományos babák, de most ebben ne menjünk bele. És azt öltöztetik, izérik, stb. Alszanak, fölébrednek, öltöztetik, pelenkáznak, tejáznak, mit tudom, eljátszák az anya szerepet. És egyszer csak, ugye ez az elnyomott nőnek a kislány megfelelője. Ez a gender arra neveli a társadalom őket, hogy a hagyományos, természetüknek megfelelő hagyományos női szerepeket lássák be. Magyarán a konyhába, meg a gyerek mellett, meg az ágyba, stb. A helyed. És egyszer csak, mint a 2001 gyűrődőszában megjelenik a fekete oszlop helyett, egy kurva nagy Barbie baba, klasszikus, ideáltipikus, sztereotipikus Barbie. Ő volt az első Barbie, és rögtön verik szét a francba a hagyományos babákat. Ez azt üzente, hogy felszabadított őket a hagyományos szerepből. És aztán van egy dupla csavar a filmbe, egy ilyen fél mexikói, fél bevándorolt kislány, nem véletlen a származása se, érted? Aki feminista dumákat nyomat, és mondja a film főszereplőjének, a sztereotipikus Barbie-nak, hogy te fasiszta vagy, meg kapitalista, meg izzi a fogyasztói társadalom. Tehát ez az új generáció, ennek meg már meg kell tagadnia a Barbie-t, ami elvileg annak idején felszabadította őket a klasszikus női szerep alól. Tehát azért kurva érdekes ez a film, mert elbeszél egy történetet, amit mi sokszor beszélünk. A nőmozgalmak kivívtak maguknak egy csomó mindent. Majd pedig jön egy új hullám a feminizmusba, ami a régi feminizmust elsöpri a picsába. Elsöpri a régi feminizmust. Például a nőnap az már egy szitok szó, a nőnap. Hát az a szocializmusnak egy vívmánya volt. A szocializmus alatt nem csak az államszocializmust értem, ott csak a tanárok bebasztak az iskolába, a gyerekek meg unatkoztak, a szódászifon szemüvegű tanár meg fölolvasta a női kollégáknak a izéjét, azok meg heheréztek, és mindenki odaadta a kötelező szegfűt. Nem erről beszélek, hanem a nőnap, épp úgy, mint a május 1, egy régi szocialista ünnep, csak aztán mondom, az államszocializmus ezt így domestikálta, magáévá tette. És de ez maga az, hogy a nőket ünnepelni, meg nőnap, ez szitokszó ma már a feminizmusnak. Tehát a Barbie sztori kicsibe elmeséli ezt a történetet. Jön a Barbie, felszabadít, majd a Barbie lesz a fasiszta. Vágod? A konzum idiotizmusnak a bálványa. Ami egyébként igaz, tényleg az. De itt ebben a kontextusban, ebben a funkcióban a Barbie megtagadása az ezzel analóg, amit elmondtam. Az új feminizmus fölülírja a régi feminizmusnak bizonyos dolgait. Sőt, elég sok dolgát. Ezeket egyébként sokat röhögtem. Ezeken a melyik részeken? Hát azokon, amik... Lefasisztázza a Barbie-t? Igen. Az nagyon jól szórakoztam. Meg amikor tudod, még az elején, amikor még azt láttam, hogy a konzumvilágot leplezi le, meg arra fog kifutni a dolog, de hát aztán teljesen nyilvánvaló identitáspolitikai húrokat kezdett el pengetni. Nagyon, nagyon nyilvánvaló helyzetet teremtve, ahol két világ áll egymással szembe, a Barbie világ, meg a világ. És a világ, hát ott a férfiak az urak, és a Barbie világ, meg ahol a nők az urak. Na várjál, a Barbie... És várjál, ezek a konzumnők, ezek a nagyon steril, nagyon kommersz, szervetlen, fröccsöntött konzumnők. Érted? Ez a világ. És nincs, tudod, nincs harmadik út, nincs középvilág, nincs konszenzus. Eleve tagadja, hogy ez a világ, amiben élünk, ez konszenzuális. Hanem ez strukturálisan van meghamisítva, ugye, a férfiak javára. Strukturálisan, és ilyenkor ők tudod, a kultúrát értik ez alatt. Tehát, hogy ez a kultúránk. A kultúránk így hozta, de úgy, hogy már az előző feminizmusok győztek. Mindegyik győzött. És most fel akarnak szabadítani minket a feminizmus második hullámának az eredményei alól. De miért? Hát a kvótáért oda, ahorra, mire ők rámutatnak. Aha. Na, a máshova ne! Így van, és ez még nem is a jelenkor. Igazából ez csak a közelmúlt, az elmúlt 20 év, amit most a Barbie lefestett. Már egy olyan Barbie-t kéne csinálni, hogy a transznemű Barbie-k nyírják ki azokat a barbikat, akik leszámolnak még az előző barbikkal. Na igen, tehát ez körülbelül. Úgyhogy második rész, meg is írom a forgatókönyvetbe. És azért volt benne a háború, tehát mutatták, hogy milyen a háború, amikor tudod, a kenek, azok háborúba mennek. És az tényleg ilyen, ugye? Hogy lemennek a tengerpartra, verekszenek egymással, meg dobálják egymást, tudod, és aztán meg énekelnek, és azt éneklik, hogy mert Ken, az csak Ken, ő Ken. Tudod, és így van ábrázolva, hát a férfiaknak ez a háború, ebbe a mulatságban van részük, miközben hát szerencsétlen nők, meg mit csinálnak? A csajos dolgaikat? A Barbie, folyamatosan Barbie... csajos buli megy a házba, csajos csak Ken csak egy kiegészítő, egy másodlagos. Tudod, milyen egyébként a Kennek a szerepe a Barbie Landben? Mint voltak ilyen elbeszélések, ilyen nő, a Karintinak van nem jut eszembe, a férfiak már csak ilyen kiegészítő pótlékok, meg utazás akárhova volt ilyen képregény. Ezt már korábban kitalálták különböző szerzők. Tehát a férfiak ilyen nagyon alárendelt kiegészítő pótlékok. De tudod, ki a csodálatos karakter? Na. Ellen. Ja. Ellen a herélt férfi szolga. Igen. Ellen, akinek a társadalmi neme nő, és gyakorlatilag mindenki nőként kezeli. Valószínűleg. Meleg. Nekem is rögtön ez jött le. Igen. Na, figyelj, annak idején, nem tudom, emlékszel-e, sok évvel ezelőtt a filmes műsorban beszéltél a Barbie-ról. El kellett mennie Párizsba, és hogy Ken is menjen utána. Emlékszel te arra a nagyon régi filmes műsorra? Hogy mennyire, tehát ott tökre ki volt akadva, hogy egy olyan párkapcsolatról szól a klasszikus Barbie film, tudjátok, ez olyan animációs cucc, hogy a Ken kvázi, mint egy ilyen szolga, vagy egy ilyen, aki a Barbie-nak az uralma alatt van, és ezen poénkodtad, ez volt már vagy 10 éve minimum, vagy mit tudom, 15 éve, nem tudom, emlékszette még erre a műsorra? Igen. Tehát akkor vegyük el egy picit ezt a régi Barbie-t, hogy ez miről szólt? Hát végig a csajokról, és a Ken, meg a Kennek a különböző verziói, azok tényleg ilyen kis izék voltak, tudod, ez a jól van, drágám, és akkor megsértődött, hogy nem ment automatikusan utána Párizsba, meg a faszom, érted, ilyenek. Igen, de ez így még egy vicces szatíra lehetne, tudod. Már a mostani Barbie filmben? Igen. De a diskurzus, amit megteremt, az egy olyan világ, egy olyan jövő, ahol, tudod, mert ez most átmegy. Most senki nem veri az asztalt emiatt, hogy mi az, hogy patriarhátus, hanem ez így, igen, ez már konszenzus. Ez konszenzus. És úgy kezelik, és aként kezelik, és senki nem szól, mert senki nem mer szólni, mert megvan mindenki félemlítve miatta, akkor az meg ez átmegy, és végül tényleg csak a Donald Trump, meg az Orbán Viktor, amelyik tagadja. Oh. És az meg élvezettel, tudod? És akkor... És akkor megint ott vagyunk, tudod, ugyanott vagyunk a senki földjén. De ez mikor ment át? Mikor ment át ez a konszenzus? Hogy a konszenzus a nem konszenzus, és a nem konszenzus a konszenzus. Nem, mint hogy ami a konszenzus a világban, az nem konszenzus. Az valójában az elnyomás, a strukturális férfi uralom, és hogy létre kell hozni a konszenzust a kvótákkal, ott, ahol a nők azt mondják, a nőket értsd a befolyásos feministák. Előjogokat követelnek. Vegyük számba, hányféle nyomorúság, szerencsétlenség, rossz szociális körülmény van a világon. Fogyatékosság. Fogyatékos kvótát nem akarnak? És mi van a csonkoltsággal? Csonkolt kvótát nem akarnak? Azok szerencsétlen emberek. A bőrszín még fontosabb. Azt akarják, azt csinálják, azt is. Azt csinálják. De figyelj, viszont... Mi, érted, de hányféle szerencsétlenség van? És mi van az özvegyekkel? És mi van azokkal, akik elvesztették a gyereküket? Még szó sincs rájuk. Mert arra nincs is szó. Hogy az mi? Amikor a gyerekedet veszted el. Nem alkottunk rá szót. Az más. Na. Tehát, hogy... Viszont Orbán Viktor, Ken, ő megcsinálta, már Varga Judit Barbie is elment. Na, Magyarország a Barbie elment, ház. És most már Káza. Ez már a Ken féle, a három, ezért tudom, Káza, igen, meg mit tudom. De most a Kázában vagyunk. Most a Kázában vagyunk, így van. Te meg tusványosan azért mondod ezeket. Onnan jöttél. Kimész Magyarországról, Ken, és feljebb mész. Itt van, tudod, Kennek hát az embere. Ez a csodálatos, hogy a külső... Csak férfi, bazd meg. Tudod, külső szívről megy a nemzet. Kint dobog, tudod, kint dobog Székelyföldön a szív, és az látja el vérrel a magyarságot. Ez csodálatos, ez az Orbán rendszer. Na. Ez csodálatos, hogy megteremtette ezt az erős kapcsot, ezt az erős szövetet. Csak megtértél. Egyébként figyelj, háború előtt is láttam ilyen képeket a kormány tagjairól. A többségük díszmagyarban volt ráadásul. Ott se láttam nőt. Tehát itt ez hagyományos, tradicionális. Most erre egyébként majd fogják mondani. Most már vannak nők. A te dumádra, hogy tessék, itt van Orbán Magyarországán, szidja a Barbit! Igen, de nem lehetünk igazságtalanok. És feministázik. Nem lehetünk igazságtalanok Orbán Viktorral, azért bizonyos dolgokat el kell ismerni. A Cseh Katalinra, meg a Donát Annára, Novák Katalinnal, meg mindegy. Igen. Varga Judittal. Varga Judittal felelt. Szent királyi Alexandrával. Igen. Lehet, hogy Szent királyi Alexandrával fogja kihívni. Szent Király Alexandrával fogja kihívni Karácsony Gergelyt. Na. És az lesz az a szituáció, amikor Barbie ellen indul. Azért a geciségért nem mész. És az állam, a magyar állam állítja Barbie-t a jelöltnek, tudod azt mondani, hogy hát kvótát akarunk, ugye? Hát a nők is akarnak érvényesülni, Gergely. Figyelj, egy mesteri húzás borsod... lenne. Szóval, hogy itt van ez, és várjál, akkor itt most minden, akkor ez most rendben. Még tehát mielőtt, várjál. Tulajdonképpen a Varga Judit személyében, a figyelsz. Novák Katalin köztársasági elnök asszony személyében, hát egy a feminizmus teljesült, jó, nem? Azt akarom mondani, hogy megcsinálták kicsibe pár éve Borsod igen. megyébe. Borsod megyébe a közös ellenzéki jelölt egy jobbikos csávó volt, ilyen rendes ős magyar, de még a kinézete is, és a Fidesz sajtó fölhozta, hogy milyen zsidózásokat nyomatott korábban, cigányozásokat, rasszista, fasiszta, minden. Vele szembe a Fidesz elindított egy nőt, egy ilyen, és ráadásul roma, vagy várjál, nem roma, bocsánat, de az más volt. Bocsánatot hogy... kér érte. Igen, mert én már annyira politikailag korrekt vagyok. Figyelj, én már nem tudom, hogy mit, hogy lehet beszélni. Jó, most jó van, visszakaptam, gecie. Na, figyelj, és egy nőt, és ha megnézted a kettőt, én még ki is posztoltam annak idején, hogy na, melyik a jobboldal és melyik a baloldal jelöltje? Érted, melyik, bazd meg? Fidesz teljesen kifordította egy ilyen intellektuál kis progresszív csajszi Fidesz, nemzeti oldal, és akkor demokrata ellenzékén meg az ős magyar taj, csávó, zsidó, cigány, érted, bazd meg? Hát azt hittem, beszarok. Kurva jó, ezt most te megjósoltad országos fővárosi szinten? Fővárosi. És akkor te lennél a harmadik erő, a konszenzus. Mi? Aki Karácsony, Ellen és Barbie valakinek, közé, valakinek, te vagy a Ken. Valakinek Kennek is kell lennie. Na ez az. Na, te figyelj! Azért még picit, pár percig maradjunk a Barbie filmnél, mert nem igazán tárgyaltuk ki teljesen. A lényeget elmondtuk, hogy neked mi a bajod, szerintem irónia volt, én inkább hajlok erre, hogy a vókot is cikiszte. Te azt mondtad, hogy a keserű pirulát az édes ostjába adja be. Kvázi, sőt, dupla csavar, tudod mi? Azt mondtad, amit rám egyszer egy csaj mondott régen, hogy én egy olyan báránybőrbe bújt farkas vagyok, aki Attila Márton. Aki a báránybőrre még ráhúzok egy álfarkas bőrt. Az az Attila vagy a Márton? Ami én vagyok a őzé, de alól, aki villan a bárány, az alapvető bárány vagyok, de legmélyén azért tényleg farkas. Érted? És akkor ez a Barbie ilyen double twist, sőt ez már ilyen tripla csavar lenne, érted? Gúnyolódunk a vókon. Először feministák vagyunk, aztán a antikonzumisták, aztán gúnyolódunk a vókon, de alapvetően ez a patriarhátus, ez mint egy megkérdőjelezhetetlen alapszabály, amit senki meg se kér, tehát föl se vetül, hogy ez a való világban nem úgy van, ugye? Ez volt a bajod vele. Márpedig te azt mondod, hogy a való világban nem így van. De a Barbie átmehetett volna egy iszlám országba is. Na, azt megnéztem volna. Eltéved azon a kurva csónakon, meg megy, meg delfinek, minden, mondjuk vihar van, és kiköt Szaúd-Arábia partjaim. Vagy Iránba, bazd meg! Sok sikert! Na, egy ilyet filmet, tudod? Barbie Iránba. Igen. Na, szóval, igen. És akkor... de hát itt van, tudod, de ha előtték azt a szót erre, hogy patriarhátus, akkor most hogy hívják az iráni iszlamátust? Az mi? Arra mi a név? Vagy Szaúd-Arábiára? Felfokozott patriarhátus. Van alsó, közepes és felső szintű patriarhátus. Ami nálunk van, az alsó, de még nem, véletlenül mindig. De véletlenül se a konszenzus. Nem. Nem. Hanem... De... Tudod, ezzel föl... Tudod, valójában az emberi és polgári jogoknak mennek neki. Az ember... egyenlőségének, és ennek az egyenlőségnek, az elidegeníthetetlenségének a talapzatát verik szét. Valójában. ezek az alapvető emberi jogok, hogy minden ember ugyanannyit ér, ugyanannyi esélyt érdemel. Hát ezek az igaz, alapvető, az igazságosságnak az alapjai. Igen. Ők ezt, tudod, valójában, mert miről szól a diskurzus? Miről szól, tehát miért vetik föl azt a diskurzust, hogy a nők kevésbé vannak jelen itt, és ezeket a szempontokat ők választják ki. Miközben egy csomó, például bírók, a bírói állás Magyarországon durván elnőiesedett. Pedig hát egy nagyhatalmú, nagy befolyású csoport. De hát oda nem követelnek kvótát. Hát ott a férfiak föl kéne tölteni 50%-ra, nem? Hát akkor lenne boldog a világ. Hát a nők, vagy a nők, akkor itt kompenzálnak a nők? A sok-sok-sok más területeken, amiket megint szintén ők válogattak össze ott az elnyomatásukért. És egyáltalán az, hogy hány százaléknyi van valahol valakiből, az valamilyen egyetlen egy szempont alapján strukturálisan megbélyegezhető, és felosztható a világ ezen a tengelyen, hogy férfi és nő, és így értelmezhető, hogy a nők, akik amúgy utálják egymást, meg kikaparnák egymás szemét, meg a csávók, akik amúgy utálják egymást, meg lelövik egymást, meg arcon fejelik egymást, tudod, ezek valójában ők ők együtt érvényesülnek. És a nők, akik meg kikaparnák egymás szemét, ők is együtt nyomják el őket közben. Tudod, az a nő, aki... Liberális vagy, és az egyént nézed. Hogy a hajléktalan az utcán, meg a cégvezető, amelyik dob neki 5 forintot, mind vagy a kettő nem dob. Férfi. Hát ők együtt nyomják el a nőket, akik otthon főznek, meg gyereket nevelnek. Ugye? Együtt. A csavargó a cégvezetővel. Ők a férfiak világa. Ez a világ nyomja el a nőket, akik otthon főznek, meg gyerekkel vannak, vagy mit tudom én, hol vannak. Kurválkodnak. Ha már régió. Azért jó, hogy megadod a választ. Kimondod azt. Lehet, hogy éppen nem pont a gyerekkel vannak, vagy nem, hogy épp főznek. De próbáltam autentikus lenni. Igen. De hogy ezek a férfiak, ezek közben mindenféle módon formálják a világot, ugye? A férfiak, ők formálják a világot. És hát nézd meg, az egésznek ez az élmény van a mélyén, hogy nézd meg, hova jutottunk. Nézd meg a 20. századot, nézd meg ezeket a koncentrációs táborokat. Ez van a szociológiai élmény mélyén. Ez a mély rétege a feminista indulatnak. Hogy nézd meg ezt az iszonyatos 20. századot, mi történt, azt a rettenetet, ami végig söpört, és hogy ezt csinálták a férfiak. És akkor ez egy nagy megoldó képlet az egészre, amit érvényesíteni lehet. Ez a küldetéstudatuk. Ez a társadalomképük, a jövőképük. Ha föltöltjük a kvótákat ott, ahol fontos, akkor a női energiák majd átformálják a 21. századot, és akkor majd nem lesz újra vérontás, mintha ezen múlna. Miért? Hát Erzsébet királynő, Margaret Thatcher, hát olyan lágy, kedves módon csak tudod, kormányoztak. Ezek közül a nők közül pont azokat a nőket kell megnézni. Tehát nem a nőket kell nézni, hanem nézzük a politikus nőket. Nézzük Szabó Tímeát. Nézzük Varga Juditot. Nézzük meg azt, ami a Szél Bernadett volt, amikor elkezdett politizálni, és azt, ami ma. Nézzük meg Kuhalmi Ágnest. Micsoda női energia? Ez majd megváltoztatja a világot. Ez majd egy jobb világot fog teremteni. Vagy Szili Katalint. Vagy nézzük meg, de hogy annyira más, tehát hogy látjuk a minőségi különbséget, vagy hogy ez így jobb lenne, tehát ha több lenne belőlük, akkor Magyarország megmenekülne? Vagy a világ? Hogyha Hillary Clintonra ránézel, vagy a Sarah Palinre ránézel, ezekre, akik alelnök jelöltek, meg elnök jelöltek voltak. De Robi, tudod, mi a patriarhátus? Mondok egy példát az ókorból. Hatshepszut királynő, egyiptomi újbirodalom. Újbirodalom első része. Amikor ő fáró lett, férfi testtel ábrázolták. Mert a társadalmi szerep, a gender, férfi akkor is, hogyha biológiailag nő tölti be. És viszont utána jött a harmadik Thotmesz, aki ilyen kurva nagy hódító volt meg minden, Hatshepsut meg ilyen expedíciókat küldött Afrika bizonyos területeire, eljutottak valószínű a mai Etiópiának a területére, hozatott mindenféle növényt, meg ilyen földrajzi felfedezés volt, kicsit tudományosnak is mondható, ültetett azokból a fákból, ilyen kereskedelmet folytatott, csatornákat építetett, és például egyes ilyen feminista, félfeminista történészek azt is mondják, hogy tessék, a Hatshepsut királynő az női típusú uralom volt, akkor is a férfi testtel ábrázolták, mert a béke, a kereskedelem, a prosperitás, a sabalaba. Harmadik Thotmesz, aki egyébként nagyon sikeres váró volt, na az meg aztán lekaszaboltott a Közel-Keletet. Ez egy ilyen ideáltipikus kép. De hát ugye, hogyha belegondolok, hogy mondjuk Véres Mária, Tudor, 8. Henrik és Aragóné Katalin házasságából született királynő, Erzsébetet ő előzte meg, a Vladiméri, a jó kis paradicsom vodkás cuccot azt hiszem róla nevezték el. És azért lehet még a történelmből hozni ilyen figurákat, akik nők voltak. Hát ott nem jött be ez a lágyuralom, de kurvára nem jött be. A katolicizmust akarta visszahozni Angliába erőszakkal. El tudjuk képzelni, milyen buli lehetett. Na, mindegy. Egyébként Hamvas Béla is használja ezt a kategóriát, hogy patriarhátus és matriarhátus. Igen. Teljesen más értelemben. Az ő értelmezésében a teljes nyugat matriarhátus, és a teljes Bizánc, ez már annyira metaforikus, ez már Moszkva, nagyon metaforikus. Az a patriarhátus. Eleve a judaizmus a patriarhátus, a katolicizmus a matriarhátus. Mert a matriarhátusban, a Hanvas Bélai értelemben, hogy érti, igen. Ahogy ő érti, a színek, az ízek, a pletyka, a látványosság, az élményszerűség, az egésznek, a világnak íze van. Az ember megtapasztalja a bűnt, és aztán meggyón, és aztán újra megkönnyebbül. Igen. És az egésznek van egy ilyen erős dinamikája. És akkor ehhez képest van a judaizmus, amihez tért vissza a protestantizmus, igen. Főleg a neoprotestant. Rengeteget beszéltünk igen. Róla. Az meg görcsbe rándul, elzárkozik a bűntől, visszaregresszál a farizeizmusba, és távol tartja magát mindentől, ami érzéki, kimeszeli a templomokat, az Isten semmilyen, a szenteket se ábrázolja. Teljesen ilyen absztrakt világba megy. Olyan absztrakt világba, ahova nem tudja őt követni a világ kísértése. Az egész egy görcsben zajlik. Ezért érdemes megnézni csak a Németalföldet. Az nagyjából egyetlen nép. Nagyjából. A Belgium és Hollandia között az a különbség, mind a kettő németalföldi, csak a belgák azok katolikusok, a hollandok azok meg kálvinisták. És azért meg lehet nézni, hogy az egyik helyre mész a kurvákért meg a drogokért, ezek a... azért a protestáns oldalra mész, a csokoládéért, meg a waffelért, meg a sült krumpliért, meg a sörér, és főleg, tudod, most a hollandok miféle sört tudnak csinálni, úristen, Amstelt, meg Heinekent, jó, zöld sört, igen, tessék, kálvinisták, érted? Kimeszelik a templomot, tehát ők a profiton vannak, ők kereskednek, őnekik gyarmataik vannak, tudod, a belgák azok meg, hát, tudod, ők a Németalföldnek is kellenek franciák, meg németek, nem? Tehát csak a németek ugye nem lettek annyira protestánsok, mint a hollandok, hiszen a németek azok csak az első hullámnál kiszálltak Luthernél, míg a németalföldiek meg belefutottak, legalábbis a fele az belefutott Calvinba. És ő belőle egy Svájc lett. Egy északabbra egy Svájc. És ezért ennek megfelelően, ami rejtés, ami nem illik bele ebbe a képbe, hogy miért jó a svájci csoki? És hogy tényleg jó-e? Mert nekem gyanús, hogy csak vállalkoznak, és azt is jól csinálják, hiszen svájciak. De minden esetre a Hanvas Béla értelmében, ami itt nyugaton van, ez az érzéki, mert katolikus gyökerű világ, ez a pletykában, színekben, ízekben, világos, igen, ezt a nevezik... hangokban, zenében, mindennek a, minden nagyon... túlburjánzik, és olyan csodálatos, és olyan érzéki, és benne van a bűn, de benne van a bűnbánat, és benne van a bűnbocsánat, és az egész igen, mondom, van ez a dinamikája. És akkor ezzel szemben áll ez a merev, rigid, merev, szigorú, rigid eszmékben, dogmákban gondolkodó rabbi, aki soha életében nem evett egy jót, nem ivott egy jót. Ne folytasd. Értjük. Érted? A protestantizmus meg ehhez tért meg. Világos, figyelj. Ebből a bűnből, ebből a fertőből. Ő is, tulajdonképpen Calvin azt mondta, hogy nem akarunk matriarhátust. Elegünk van a matriarhátusból. Értsd a Hanvas Béla értelemben a katolicizmust alatta. És mi is bizánc, egy másik bizánc akarunk lenni. Mi is rendes férfi uralmat akarunk. És abból lett Genf. Egyébként Szűz Máriát ugye nem is fogadják el. Bár Bizánc elfogadja. Tehát mindegy. Az anyakultusz. Na, igen, figyelj. De Bizánc is durván patriarchálisabb, mint a katolicizmus. Érted? A kínaiak minden szar gyártanak ilyen... De most a Vóka neoprotestantizmus volt támadt. Annak a szerve, annak a következménye, valójában ja, a neoprotestantizmus... Hát értem, miért kezdted el ezt mondani. A vók, mint igen, Amerikában a neoprotestantizmus két nagy irányzata szakadt, a Pat Robertson féle fundamentális neoprotestantizmus, a Isten nyugosztalja nemrég halt meg, és... Őt nyugosztalja valakit, hát őt. Mennyi reklámfilmet gyártott neki? És a másik meg a vók, ami egy Isten nélküli neoprotestantizmus, mert ugyanez a prűd, ugyanez a örömtelen, ez az ellenőrző, ez a stb. Értjük! Robikám, figyelj, egyébként ilyen kurvár, ilyen Ken-szerű inged van. Ez most direkt? Én bezzeg, Barbie, már Klaus Barbie, ha így elnézem a üzét, a kinézetemet, Kened vágod, így van. Na, ezt elnyomták, ezt a szarpoint a filmbe, vagy 20-szor. Na. Ez odavaló. Robi, beszéljünk az Oppenheimerről. Evezzünk komolyabb mezőkre. Na hát, én... Tetszett? Hát nem annyira. Hát bazd meg. Szerintem kurva jó volt. Kurva. Szerintem ebből simán lehetett volna vágni egy 2 órás filmet. Eleve Nolannek nincs szar filmje. Eleve két... Mondjuk. Tényleg? Szerintem nincs. Én nem láttam. Tenetet. Azt se tartom rossznak. A Tenetet. Leszarom a kritikákat. Nolan jó. A Dunkirk kurva jó volt. Ahol visszalövik a golyót az időben, az 5. percben, bazd. Puzsérral annak idején vitatkoztunk. A Puzsér például azt kérte számad a Dunkirktől, ami szerintem pont jóvá teszi. Igen, nem tudunk semmit, mert a kiskatonának, akik ott álltak és be voltak szarva, és paráztatták őket, annak a helyzetében van a néző, és nem tud semmit. Külön tetszett, hogy a németeket nem látjuk végig. A végén is csak, amik elkapják az angol pilótát, ilyen homályosan látunk egy-két ilyen Wehrmacht katonát. Tehát ezt a horrort hozzád. Kurva jó film a Dunkirk. Kurva jó film. Tehát jó ízlésekről csak pofoszkodni lehet. És a tenet is jó, neked tetszett. Nekem jó a Tenet. Nem annyira, mint a Dunkirk, nem annyira, mint a Memento, nem annyira, jó, egyeket a Batman filmek a témája miatt nem annyira, de viszont az meg azt is jól megcsinálta. Nolan azt szerintem nagyon jó rendező. Nagyon jó. Hát szerintem én nagyon nem... Kurva jó. Az iszonyatos, hogy a minden filmje 9 pontról, az IMDb-n minden filmje 9 pontról indul, és onnan vagy 3-at lefelé, vagy 3-at fölfelé tud már csak mozogni. De tudod, akkor indul 9 pontról, amikor még senki nem látta a filmet. De már egy csomóan 9-est adtak. Jó, én elhiszem, hogy... Vagy annyian adtak rá 10-est, tudod, hogy már fönn volt 9-nél. És akkor onnan, arról a 9-ről mindenki megnézi, és ha nem tetszik annyira, akkor 8-7. Ha nagyon tetszik, akkor 9-3-2, érted? Már a Batman film a negyedik legjobb film az IMDb-n, vagy valami ilyesmi na jó, pozíciója van? Ezek ilyen populáris túlzások, nyilván nem. Visszatérve az Oppenheimerre, nyilván az volt az egyik problémád, hogy helyenként egyébként én is vontatottnak éreztem. Már-már unalmasnak. És aztán visszafele hatott az egész bakker. Mert valahogy úgy volt megcsinálva, hogy ha rövidebbre vágja, és pörgősebb az egész, nem éri el azt a hatást. Tehát valahogy a Nolannak a filmje szerintem kicsit a tudatalattira is hat. És nekem kurvára tetszett a fekete-fehér. Állati jól megcsinált az 50-es évek Amerikáját, érted? És ki is volt a Strauss, ki játszott a komikus színész, és eszméletlen korhű volt. Amerikai filmben ilyen típusú korhűséget nagyon ritkán látok. Nagyon, még a saját történelmükben is. Érted? Ez például egy erénye volt. Meg nekem egyébként az eleje talán egy kicsit jobban zavart, amikor negyed óráig olyan volt, mint olyan reklámspotok lettek volna, és olyan vízió. Azt hittem, hogy ez végig ilyen betépek a moziba, ami LSD, és úgy kell majd innen a feleségemnek kicibálni, aki nyilván kimegy, és majd visszajön értem. Tehát ez a... Harmadik, a Sötét Lovag. Hát azért harmadik az méltánytalan, azért nem olyan oké az egész. Maga Batman nem olyan oké. A Nolan, az tehetség. Na, az egy zseniális faszi. Rajta kívül más is, van, de a Nolan gondolom, jó. Eléggé túl van értékelve, így, hogy beékelte magát a Keresztapa első és második része közé. Már az van, hogy már a... Figyelsz, Robi, a... Kurva Batman! A harmadik az IMDb-n, és ez most már tudod, ez is egy konszenzus. Figyelj, a keresztapáról jutott eszembe a Barbie-ra, emlékszel arra a része, amikor a csajoknak a keresztapát kellett nézni? És akkor ilyen kicsit így leszektem, ez az én kapcsolataimból is ilyen ismert motívum volt, hogy igen, így megnézettem ezeket a filmeket. És... Jó, természetesen túloztam, 9-es a Sötét Lovag. Hát a Sötét Lovagnak nem sikerült veszíteni a kezdő pozíciójából. De egyébként most én ezt tényleg úgy érzem, hogy ez a második legjobb filmje csak 8.8-as. Ez az Inception. Ez csak a 14. helyre szorult. Hát igen. Még tudod, még az van, hogy... De hogy ez a... Szerintük ez a... Ez a Batman-es film volt a legjobb film, mert az annyira jó volt. Én abban a filmben nem értettem, amit láttam. Egyszerre néztem azon a röntgen szemüvegen keresztül, hogy verekednek, aztán egy másik helyszínen voltam következő pillanatban. Követni kellett volna, de én nem élveztem a dolgot, csak azt láttam, hogy valaki nagyon majomkodik, nagyon játssza az eszét, nagyon csavar rajta még egyet, azért, hogy kurva kurva nagyot mondjon, vagy nagyot dobjon, és egyébként ott van az Interstellar. Na, mondjad, hogy az Interstellar... Először nem tetszett, de miután megtudtam, hogy a Nolan rendezte, másként láttam. Na, most már jó! Bazd meg, ide se figyelsz, amit mondtam Szektatag az előbb vagy. A keresztapáról. Abszolút, sose tagadta. Na jó, szóval... az van, hogy a Nolan, azt látom, az Interstellárban is azt láttam, hogy nem volt elég a hihető, hanem hogy kellett valami még bombasztikusabbat. Ezek a túlfejlesztett könyvek. Mindegyik könyve túl van fejlesztve. Mindegyik. És az, amennyivel túl van fejlesztve, az a mítoszírás. A Nolanről. A Nolan. A nagy rendező. Aki, tudod, hát 3 óra lett. Hát, figyelj. De hát abból, ami ennyire jó. Tudod, ez az egész, pedig tudjuk jól, hogy nem, tehát, mert már te is megírtad magadban a mítoszt, hogy hát ennek így olyan ereje volt, hogy 3 órán keresztül kellett nézni ezt. Tudod, és egy csomó dolog nem is úgy volt, ahogy a nő mutatta. Sokkal komolyabb szerepe volt az Einsteinnek az atombombában, mint amekkorát ez a film ábrázol. Konkrétan az Einstein számolta ki nekik a kritikus tömeget. Amit a filmben nem. A film ezt meghamisítja. És azt jó, állítja, persze, az Einstein... De nem firtatja, a maghasadásról az Einstein hogy... számol be, ha jól tudom, a kongresszus előtt, régi dokumentumfilmben láttam, A film nem firtatja, hogy melyikük a matematika zseni, hogy melyikük számolta ki azt, amit senki nem tudott a világon, Hitler se tudott. Egyébként... Mert hogy ezért próbálkozott a Hitler nehéz vízzel, aminek ott törülnek, hogy a rossz irányba próbálkozik, mert nem volt senki, aki kiszámolja azt, amit neki kiszámolt az Einstein. Szerinted Heisenberg az nem szabotált, azt... vagy szimplán csak nem tudta? Mert ez máig lebeg a tudománytörténetben, amúgy. Tudod, háború után persze azt mondta Heisenberg, hogy ő szabotált, én is azt mondtam volna helyébe, világos, de valószínűleg nem tudta kiszámolni. Viszont, Robi, azt tudod, hogy Einstein nem volt jó matematikus? Most nem. A szónak nem abban a ócska értelmében, nem volt, de ő tudta kiszámolni. Ő matematikusokhoz fordult sokszor, Einstein intuitív zseni volt, valahogy érezte ezeket lehet, a dolgokat, hogy az Einstein, és a fizikához több köze volt, lehet, mint a matematikai apparátusokhoz. Lehet, hogy az Einstein úgy tudta megoldani ezt, hogy a megfelelő matematikusokkal végeztette el a megfelelő részfeladatokat, és így, tudta integrálni azt a tudást, igen. Ami végül a kritikus tömeg lett. Én nem mondom, hogy az Einstein volt az a matematikus zseni, aki ezt kitalálta. Csak azt tudom, hogy az Oppenheimeréknek ez nem volt meg, nem tudták, a Teller se tudta, senki se tudta, a Szilárd Leó se tudta, semmelyikük se, és az Einsteintől kért segítséget az Oppenheimer, és az Einstein elvonult a problémával, és pár hónap alatt megoldotta, és átadta az Oppenheimeréknek, és így tudták megvalósítani az atombombát. De amikor ott a tóparton találkoznak, nincs erre utalás? A közös... Nem is erről beszélnek. Nem erről, arról beszélnek, utalás, hogy ez majd a világot mondom, el fogja pusztítani. Utalás, finom utalás, tudod, filmnyel, van ilyen. Hogy az Einstein átadta volna a számításait. Én nem láttam. Valaki látott ebben a filmben olyat, hogy az Einstein átadta a számításait, vagy átadott, vagy amikor ott beszéltek egymással, akkor se a kritikus tömeget mondta el, mert végül láttuk, hogy mit mondott el neki. Erre semmilyen utalás nem volt. És pedig hát az Einstein volt. A Dunkerknél is azt kérted számon, hogy nem tudjuk a politikai hátteret. Miközben szerintem pont ettől volt jó. Hogy nem tudtuk, csak a végén a újságból olvassa a csávó a Churchill beszélt. Hogy lehetett ezt a filmet úgy megcsinálni, hogy a Rosenberg házaspár nem szerepeljen benne? Hogy lehetett ezt a filmet úgy megcsinálni? Azt látod, én is hiányoltam, de hát az Oppenheimerről szólt, nem a Rosenberg. Nem az Oppenheimerről szólt, a Rosenberg házaspárról csináltak külön filmet. A Manhattan tervről szólt, nem az Oppenheimerről. De a Rosenberg házaspár egy kicsit későbbi buli. De ők voltak azok, akik valójában eljuttatták az atomtitkot Stalinhoz. Ők voltak azok. Máig kérdéses. Hogy koncepciós per volt, vagy valóság. De akkor is szerepelniük kellett volna. Igen, ezt kétségtem. Viszont azt azért csak becsülted, hogy külön megtanult a Telleredét játszó színész, meg a Szilárd Leót játszó színész a magyaros izét. Szilárd Leót, azt a Hauman Péternek a fia. Ezt nem tudtam. Hauman Máté. Ezt nem tudtam. De a Telleredét azt nem magyar játszotta. Az viszont egy nagy büszkeség volt a Hauman Mátét látni. Főleg, hogy én a Hauman Mátéval egy iskolába jártam annak idején. Hát ez csodálatos. Ez csodálatos. Na jó, hát akkor oké. Kurva jó. Akkor viszont még plusz jó a Nolan-től, hogy egy magyar színészt kért föl egy magyar szerepre. Igen. De igen. Figyelj, és maga az egész kísérletnek a csúcspontja a robbantás nem volt profi módon megcsinálva? De hogy nem volt profi módon megcsinálva. Tudod... A lélektani része, a belső vívódás, tudod miről szólt ez, hogy a bűn? A halálos bűn, tudod? Igen, de tudod. A lelkiismeret furdalás, ilyesmi. Egyébként erről kéne egy kicsit beszélnünk. Beszéljünk erről. Ez a film, ez nem egy narratív film. Ez a bajom vele. És egy történetet akar elmesélni úgy, hogy nem narratív film. Miért baj az? Mert a, ismerünk nem narratív filmeket, kurva jókat. Mi az? Te ajánlottad az egyik legszimbolistább filmet, az Anyámat, Aronofsky-tól, aki... Igen, de ez nem egy szimbolista. Nem. Nem, játszik, egy narratív film, játszik szimbolista elemekkel. Az a baj, hogy ilyen pengedumák vannak egymásra vágva, ilyen 40 másodperceket nézünk meg egy-egy helyzetből, ahol ilyen pengedumák így mindenki nagyon megmondja, minden szituációban. A minden szituációban minden megszólaló a Nolan helyett áll helyt. Annyira jól oda van téve. Érted? Ez már a tarantinói karakterírás, hogy így mindegyik... Inkább a Guy Ritchie is, nem? Akár, igen. Ja. Igen. Ilyen értelemben. Na hát ez a... Ez neked nem jött be. Majd a sztorihoz ez nem passzol. Igen, nekem... Egy dokumentaristább, igen, didaktikusabb, igen, szárazabb, leíróbb, elbeszélőbb történelmi film kellett volna. Ne, ez a film nem mesél, hanem ez a film, ez egy videóklip, egy ilyen nagyon jól össze van vagdosva. Nagyon profi módon összevagdosott videóklip. Hosszú... Ez benne a jó, vagy nekem legalábbis, bazd meg ez a... Igen, egyetértek azzal, amit a Puzsér mond, ezért tetszett. Miért fecskendez cianidot az almába? Azért, mert undok a tanár, és a nem kedveli, mert nem mehetett el az előadásra? Bosszú, aha. Ja. Egyébként az egy megtörtént sztori. És volt is botrány utána emiatt. Ezt utána olvastam. Ezt írják. Ezt nem a Nolan találta ki. Nem pont így volt, de ez volt a lényeg. Majdnem megölte vele Bort a film szerint. Ha? De a Bornak a kezéből igen, dobta igen, ki az igen, alma. Igen, igen. Hát ez, hogy mondjam, ez ilyen félelmetes volt. Hát maga az egész Oppenheimer jelen... Bazd meg, nem jöttél rá, hogy maga az egész Oppenheimer... mint figura, az egy kibaszott ambivalens. Ez nem egy pozitív hős, de nem is negatív. De szerintem ilyen, pozitív. Ilyen, messze menőkig pozitív tényleg? Hős. Tényleg? Az Oppenheimer? A, igen, igen. A tömeggyilkos? De hogy is tömeggyilkos? Idézőjelben. Ez a film úgy mossa tisztára az Oppenheimert, hogy igazán össze se volt mocskolva. A film az első egy órájában összemocskolja az Oppenheimert, aztán a második felében, a harmadik harmadában tisztára mosdatja az Oppenheimert. Megvédi az Oppenheimer becsületét és erre ez az, amire semmi szükség nincsen. Megvédelmezi úgy az Oppenheimernek a becsületét, hogy az Oppenheimerrel kapcsolatban nincs... Én nem tudtam arról, hogy a közgondolkodás az Oppenheimerrel kapcsolatban az, hogy ő egy tömeggyilkos. Én úgy tudtam, hogy a Oppenheimerrel kapcsolatban az a közgondolkodás, hogy az Oppenheimer volt a vezetője, és hogy ő és azzal kapcsolatban a nyugati civilizációnak van azért egy lelkiismerete, és mondok neked valamit. De hogy az Oppenheimerrel kapcsolatban Robi, nincsen az, hogy az Oppenheimer az kommunista kém lett volna. Más, én ezt soha más. Nem hallottam, hogy kommunista kém lett volna. De az most egy más, és akkor most az atombombáról, tudod, megtudom a filmből, Robi, hogy, most az atombombáról beszélünk, most ne vigyük el a... Megtudom a filmből, hogy kommunista kém lett volna, de kiderül a végére, hogy nem lett az. Igen. És ha Nolan nem lenne, akkor nem is gondoltam volna, hogy kommunista kém lett, és nem tudtam volna meg, hogy nem lett az. Erre mi szükség volt? Ez ne? Mi ez? Ez nem megint olyan, hogy kell még egy dimenziót ugrani, bazd meg, mint az Inception-ben, hogy nem volt elég. Álmodjon még abba a kurva álomba is egyet. Beleálmodjon a filmben, nagyon bombasztikus lesz. Azt ugye észreveszed magadon, hogy most azt kéred számon, aminek a hiányát hiányoltad az előbb, az meg a történelmi dimenziót és a történet elbeszélését. Oppenheimer speciál tényleg a bizottságok elé állították a McCarthy korszakba. De értem, hogy ez mind megtörtént. Világos. De ez, ez nem volt a filmnek az egy alapja. Ez volt a kerete, Robi, ezzel kezdődött, ezzel végződött, tudod? Van a filmnek egy keret. És tudod? És azon belül ugrálnak az idősávokban. Nem, ez egy mítoszgyártás, tudod? Mi a faszom a mítoszgyártás abban, hogy a bizottság elé állították a McCarthy korszakban? Az abban új, mi? Az új Prométeusz fölmászik a bombához, azon, a, ja, azon ja, ja. a létrán oda kurva magasra. És tök jó. És ott magányosan szembesíti magát vele. Tök jó. Filléres pátosz. Mi baj van, ami... Filléres pátosz. Igen. És igen. A Sergio Leone filmeket, akkor mi a faszom és szereted annyira? Az tele van. Lehet, hogy a Morricone-nak a zenéje, meg a Leone-nak az ízlése az, ami innen hiányzik. A faszom se tudja, de ez szar. Az meg jó. Bocs. Jaj, elnézést kérek, hogy nem esek hasra. Faszom. Jaj, fölmegy oda, és miért megy föl? Nem tudja, mi van fönn, hanem onnan közelről azért, kell elgondolkodnia. Azért. Jaj, hagyjuk már az egész ócska, bazd meg, ócska. Filléres hollywoodi fos, bazd meg, az és egész... undorító. Bocsánatot kérek, jaj, jaj, jaj. Igen, jó. És telerede, tudod, telerede meg, össze van mocskolva benne. Jogos. Össze van mocskolva benne. Teljesen jogos. Teljesen jogos, ahol ott a Tellernek jogosan. Lett igaza. Teller mondta azt, hogy világ békét gyártunk. Megcsinálta a hidrogén. És erre mondta az Oppenheimer, várjál. De az Oppenheimer mondta, hogy már az atombomba elvégezte ezt a műveletet, nem kellett hozzá hidrogénbomba, de a hidrogénbomba igazán komolyan vehetővé tette az atombombát. Az Oppenheimer az azt mondta, hogy a világháborút gyártjuk. Ez volt a rémlátomás, erről szól a film. Ezzel szemben a Teller azt mondta, hogy a világ békét gyártjuk. És a Tellernek lett igaza. És ez a film, ez meg a Tellert egy ilyen mocskos, tudod, egy ilyen szardarabnak állítja be. Ami kurva igazságtalan. Hanyast adná az Oppenheimer? Hármas, négyest? Egyest, az emberre kettőt, vagy a filmre? Lehet, hogy az emberről filmre, többet tal. A filmre. Nem tudom. 5,5. Mondjuk. A Barbie rosszabb. Az 4,5. Na, visszatérve, egyébként szerintem nem. Szerintem nem. Nem, nincs igazad. Mind a két film jobb ennél. Én a Barbie-ra adnék egy 6-ost, az Oppenheimer-re egy 8-ast. És visszatérve a témára, amit nem engedtél elmondani, most, hogy van ez a Barbenheimer. Figyelsz? Figyelek a Barbenheimer! Azt na, egyébként tudod, hogy mind most a kettő erősen kötődik aki Japánhoz. Aki most hájpolják a japánoknál fölháborodást okozott, hogy ezzel az atombombát, meg ezt a Hiroshimát, Nagasakit relativizálják, illetve teszik ilyen kvázi ilyen zárójelben nevetségesen, hogy egy ilyen filmen, mint a Barbie-val, ezt a súlyos cuccot, mint az Oppenheimer összemossák. Na, tehát akkor valami mégis van ebbe a bűn és bűntudat témába, Robi. Ha lejött neked, ha nem. Szerintem neked pusztán azért nem tetszett, mert én erőszakoltalak, hogy nézd meg, és te ugye olyan öntörvény vagy, hogy ezt nem szereted. Hát én ezt értem, hogyha nekem kell valamit megnézem, akkor az olyan... És tudod, a filmnek a végén... A filmnek kurva a végén, jó vége volt. Először a Barbie-nak a végén megjelent az igazságanya, aki teremtette Barbie-t. Igen. És a Barbie elbeszélgetett a teremtőjével, és a beszélgetéstől nem iszerve lett. Mert ilyen csodálatos egy beszélgetés a teremtőddel, hogy onnantól mehetsz nőgyógyászatra. Azzal is az Isten vert meg, hisz a férfiaknak nem kell. Kevesebbet élnek, de nem kell menstruálniuk például. Meg szülniük. Ők eléggé élvezik a szaporodást. Na, és akkor na, ezzel mit akarsz mondani? Sérelmek. Na, mindegy, a lényeg, hogy az Istenanyával elbeszélget, és az Istenanya vonja meg az erkölcsi mérleget, és mondja azt, hogy a férfiak azért hoznak a világra háborút, meg patriarhátust, mert félnek a haláltól. És ettől nem is szerve lesz a Barbie-nak. És a Nolan filmnek a végén ugyanúgy eljön az, ez az erkölcsi ítélő női szereplő, az Oppenheimer a feleségének, Kittinek a személyében, aki megvonja az erkölcsi ítéletét, és nem fogadja a készfogását a Telleredének. A Telleredének. és ott a Tellerede, és ott megmutatják még azt is, hogy a Tellerede kicsit így elszégyeli magát. Mint hogyha a Nolan narratívája megint csak egy konszenzus lenne. Hogy ő elárulta az Oppenheimert. Miért lenne egy alkotónak a narratívája konszenzus, bazd meg? Miért? Pont nem azért, mert beláttatja a hőseivel. De pont nem konszenzus. De ezért nem tisztességes. Mert a hősökkel nem láttathatod be azt, amit a rendező gondol amúgy. Mert azzal meghamisítod. Meghamisítod azt. Ez így volt a mi művünkben is. Tudod, mit csinálsz te most, bazd meg? Igen. Amit a Szili Laci a mi könyvünkkel. Kiválasztasz belőle egy részt, fölolvasod úgy, amiben bármit fölolvashatsz. Nem akartam. Tennessee Williamstől Shakespeare-en át bármit, és ki lehet cikizni. Ez egy jó eszköz. Jó, oké. Okay, jó, okay. De most ugyanezt beszéljünk csináltad. Beszéljünk a lényegről. A lényeg az, hogy te úgy gondolod, hogy ez a Nolan, ez az új Stanley Kubrick, én meg nem. Nem. Kész, ezzel együtt tudunk élni kölcsönösen, nem. Én azt mondom, hogy a Nolan az Nolan, nem Stanley Kubrick. De az új Stanley Kubrick, érted? A ma ennek a kornak a Stanley Kubrickja, ezt gondolom. Egyébként igen. Gondolod. Én meg nem. Meggyőztél. Nem gondolom. Nolan az az új nem Stanley gondolom. Kubrick. Nem gondolom. De. Ennek a kornak az Orson Welles-e az az Aronofsky. Inkább akkor ezt mondom. És ki a Stanley Kubrickja? Kérhetek gondolkodási időt, mielőtt rámondom a Nolant? Jó, és hogyha nem találunk senkit, akkor a Nolan? Mert az Inception, meg a végén forog a forog, és akkor azon múlik, hogy négyes szint, vagy nullás szint? Vagy... Mert hogy forog, és hogyha eldől, akkor nullás szint, de ha nem dől el, akkor meg ötös szint, vagy valami... Tehát figyelj! És egy ilyen metroalagutat válja a forgatókönyvbe, és te akkor... Figyelj. Le lehet vinni ezt a diskurzust egy picit odáig, hogy ebben a korban, amikor fosabbnál fosabb filmek kapnak most már, vagy 20 éve folyamatosan, figyelsz? Igen. Az Oscart, míg ha megnézed a 60-as, 70-es éveknek, hogy milyen filmek kaptak Oscart, Éjféli Cowboy, stb., bazd meg. Milyen filmek, érted? Most milyen filmek kaptak Oscart? Nehogy már bazd meg a Nolant, izédít bazd meg, sárazd be, moslékból, hollywoodi gicsként. 5.5-öt adtam hollywoodi gics, mert az alkotó nem. Fölmászik bazd meg a Sixtusi kápolnájának a mennyezetét megnézni. Kurva jó jelenet volt, nem tartottam gicsesnek, egy csöppet sem, maximet sem. Szerintem, figyelj! Benned egy ilyen dac van, bazd meg, mert az intellektuális filmeket nem bírod. Hát van ilyen. Egy intellektuális, van ez, ilyen. Ez neked az intellektuális film. Kurvára az volt a... Hát jó, ahogy gondolod. De, nem baj, ez az apu. Végre, bazd meg, végre. Jó, hát figyelj, ez... Egy jó ismeret terjesztő film, tudod, a History Channel-en. History Channel-en leadják, egy jó ismeret terjesztő film erről, hogy hogyan, mi volt a Manhattan terv, hogyan rakták össze az atombombát, abból, hogy lett hidrogénbomba, vagy egyáltalán, hogy függ ez össze a kvantumfizikával, igen, hogy függ ez össze a relativitással. Ja. Egy ilyen, egy erről szóló jó ismeret terjesztő 5.5. Ezt mondom, igen. Nem volt annyira rossz, mint a Barbie. Na, most ne legyél megsértődve, én szarabb filmet nézettem meg veled, mint te velem, és te vagy megsértődve, egy sértettségi narratívát írsz, bazd meg, amit meg is tapsoltad, baszod. Így van. Figyelj! Na, elmész a picsába, figyelj! Teljesen elkomolytalankodjuk, bazd meg. De pedig még lettek volna gondolataim, mert nekem szoktak lenni néha. Szóval, Robi, akartam volna beszélni az Oppenheimer kapcsán, nem pont kizárólag a filmről, hanem hogy mi volt a fizikus a 20. században. Tehát igazából a fizikus mi volt akkor, mert szerintem rockstar a faszomat rockstar, az mondjuk Hitler volt. De van egy underground, ahol mindenki tudta, hogy Einstein áll Heisenberggel szemben. És ez az a történet, amit a Nolannek el kellett volna mesélni, hanem a bombasztikus történetet akarta volna elmesélni. Jaj, de ő a bombasztikus történetet akarta. Kened vágott. Ja, és ez a elszalasztott esély, hogy elmeséljék a Hitler alkalmazásában álló Heisenberg, meg a Roosevelt alkalmazásában álló Einstein történetét, viaskodásának a történetét. Meg, küldjük ki Hollywoodba, hát ha megcsinálják, tudod. Jó. Ez egy más téma, bazd meg. Jó. Egy filmen számon kérsz egy másik témát. Ja, világos. Ez hülyeség. Ez egy jó sztori. Ez egy fontosabb sztori ennél. Lehet, hogy fontosabb. Ez egy fontosabb sztori itt lehet, és most ennél. Itt egy ember. Mert most megint riogatnak az atombombával. És szerintem atombombával való riogatásra adott a nyugati kultúra ezekkel a filmekkel válaszol arra, hogy most nem biztos. Biztos, hogy van egy ilyen vonatkozása, de szerintem nem ezért csinálta meg az Oppenheimert a csávó. Szerintem nem. Én ezt pont a pozitívumának tudom, értem. De hát én nem értek egyet. Jó, oké. Van ilyen. Figyelj, Robi, az előbb egyébként mondtál egy nagy baromságot, tehát hogyha a spektrumon lemenne az ismerete, hát ez pont nem egy ismeretterjesztő volt. Pont ezt mondtad, hogy miért nem az, jaj, miért nem az. Érdekes utána volt. Meg azt mondod, érdekes hogy az volt. Volt. Érdekes hát, volt. Az volt, vagy nem az volt. Intellektuális izgalmat keltett. Érted? Ilyen értelemben jó volt, szórakoztató hát volt. Meg lélektani. Igen. Meg lélektani volt. Hát igen. Hát szerintem meg tudom. Én nem tudom, nekem például az a jelenet, ahogy ott basznak a bizottság előtt, az embernek a belseje kivetül a külső térbe, és ilyen szürreális, és ráadásul a szeretője szemez a feleségével, az nagyon erős volt. Na. Nagyon erős. Na. És az is erős volt, amikor látta, hogy a atomvillanástól mindenki az meg szétfoszlik, eltűnik, és üres terem van. Tudod? Ezek erős filmeszközök, amik mindig, bazánk meg most is libabőrzöktől, nekem ezek kurvára bejöttek. És a dokumentarista, az 50-es évek, a McCarthy, tényleg ilyen fószerek voltak, és így beszéltek, így néztek ki. Bazd meg, tudod milyen dolog, hogy egy amerikai filmben hitelesen ábrázolnak valamit? Jó. Egyébként ezt most komolyan mondom. Jó. Komolyan mondom. Oké, sajnálom, bárcsak én is olyan annyira értenék a filmekhez, hogy én is... Na. Nekem is tetszene a nem Nolan, kell Nolan sajnálattal első való lefikázás. Első lemezes, igen, tudom, igen, a Memento egyébként nem az volt az első lemez, hanem egy brit fekete-fehér thriller, amit kurva kevesen ismernek, egyébként jó film. A Memento az mi a második lenne? Filmje volt. Mi más lenne? Az már egy második film volt, a Memento. Na, figyelj, beszéljünk a fizikusról. Még. Érted? Nekem érdekes volt, mert a nyaralás alatt Schrödingert olvastam, elővettem újra sok év után az esszét. És kurva érdekes dolgokat ír a Fószer, hogy akartál még Oppenheimerről valamit mondani? Folytas. Egy telleredét te miért tartod ennyire pozitívnak, és a hidrogénbombás telleredét, a hidegháború héjáját? Egy olyan fegyvert talált fel, amit soha nem vetettek még be, egyetlen áldozata sincs. Ebben kifejezetten ezt... Hát gyilkosnak ezt? Nem mondanám. Jó. Ez alapján. Nem mondanám gyilkosnak, hanem ez egy, hogy mondjam, már az atombomba egy biztosíték volt, egy biztosíték tábla a világrenden. Hát lett egy és nagyobb... És bevetették. Egyébként ja, a Truman nem biztos. Mikor vetették be? Az atombombát, a hidrogénbombát, azt nem. Én a hidrogénbombáról beszélek. Azt a bikini szigetekkel robbantották föl. Félreértettél. Az atombombát az bevetették, és az Oppenheimer film... De te a Tellerről beszélsz. Értem. Mondom, egy olyan Teller egy olyan fegyvert talált fel, amit nem vetettek be soha. És ez mennyire kurva jó? Mert ez volt hát a szuper, jó. Ez volt az a béke szuper. Az atombombában is részt vett a Teller, de az atombombában nem a Tellernek nem az atombombában volt a döntő része. A Teller az atombombára csak úgy gondolt, hogy ő úgy fejlesztette a hidrogénbombát, hogy még nem tudta üzemi hőmérsékletre hozni, de tudta, hogy az atombomba azt majd megoldja. És meglett az atombomba, de az csak a gyújtósa a hidrogénbombának, de anélkül a gyújtós nélkül nyilván nem tudod a naphőmérsékletét előállítani a Földön. Hát így, nem tudsz annyit tüzelni, az nehezen teljesíthető. Nem értesz hozzá. Hát gyere ki és magyarázd el, kérlek, gyere, mondd el. De hát te értesz hozzá, öreg. Hát gyere. Hát gyere ki, hát te tudod. Gyere. Odadom, mert Nekem meg kell nézni a lovamat addig legalább. Jó, parancsolj. Csak, bocsi, én nem akartam neked... Ne, hangosíts csak föl. Ezt te értesz. Ide kell beszélni. Ide? Így jó. Foglalj helyet. Nem értek a fizikához, de azt tudom, hogy a hidrogénbomba atombomba nélkül nem gyullad be. Ebben igazad van. Nocsak! Mihez nem értek, bazd meg! De... Mi a faszomat mondtam az előbb? De most tényleg, ez egy jó pillanat. Igen. Mihez de... nem értek? Mire mondtad most konkrétan? Hogy te... Mert tényleg azt mondtam, hogy a Teller fejlesztette a hidrogénbombát, de ezt is csak a Nolannek a filmje alapján mondom, bazd meg, mert most láttam, de... hogy a Teller fejlesztette a hidrogénbombát, és mondta, hogy kelleni fog hozzá egy atombomba. És a Oppenheimer úgy vette vissza a szót, hogy jó, de mivel hogy úgy is kell a fasságot, hogy hozzá egy atombomba, esetleg folytassuk azzal, hogy az atombombát fejlesztjük, jó. Volt egy ilyen szituáció a filmben. Erről számoltam be az imént, és megkaptam tőled, hogy nem értek hozzá. Azt mondtad, hogy Teller nem gyilkos. De csak azért nem gyilkos, mert előtte felrobbantották az atombombát. Hogyha Teller előbb kitalálja a hidrogénbombát, amihez kell az atombomba, és azt robbantják fel, akkor Teller gyilkos lett volna. De hány ember halt volna meg, ha egyáltalán nem lett volna nukleáris fegyver? Csak gondolj ebbe bele. Csak ebbe gondolj bele az 20. század meg a két világháború alapján. Hány ember halt volna meg, ha nincsen nukleáris, nincs tömegpusztító fegyver? Nem születik meg. Hány ember hal meg? Hány ember életét mentette meg a Teller, meg az Oppenheimer, meg az Einstein? Hány emberét? Első szándékkal nem a világ békéért gyártották, hanem hogy legyőzzék a nácizmust. Foglalja helyet. Ne. Üljél vissza. Üljél vissza egy kicsit, légy szíves, jó? Üljél egy kicsit vissza. Nem. Bocsáss meg, te Oppenheimert Tellerrel állítottad szembe. Azt mondom, hogy a Tellernek kellett az atombomba ahhoz, hogy hidrogénbombát tudjon robbantani. És ezt már akkor tudta, amikor még nem volt atombomba, és ő már a hidrogénbombán dolgozott akkor. Én ezt a filmből tudom. Nolan tévedett? Nem tudta, csak sejtette. De az ő sejtése vált be, tehát jól tudta. Nem sejtette, a többi sejtette rosszul. Ő tudta, hiszen beigazolódott, nem sejtette. Bocsássál meg. De én mit sejtek rosszul, akkor így kérdezem. Miért a Teller erénye az, hogy az ő fegyverét nem vetették be? Mert te úgy adod elő, hogy mekkora... Nem, hogy nem vetették be a fegyverét! Mekkora király a Teller, mert az ő fegyverével nem öltek meg milliókat. Miközben az Oppenheimerével megöltek 60 ezer embert, a Tellerével meg nem. De miért nem számítjuk be azokat, az embereket, akiket más fegyverekkel nem öltek meg. Akiket addig más fegyverekkel megöltek. Az összes többi fegyverrel hány embert öltek meg, és hányat az atombombával, amivel tényleg öltek embert. Viszont amin meg a Teller dolgozott, azzal senkit nem öltek meg. Ellentétben az atombombával 60 ezer embert megöltek. És akkor nézd végig a 20. századon, amíg nem volt tömegpusztító fegyver, hány embert öltek meg. És ide jössz, és nem szakad le az arcod a cinizmustól, amikor az arcomban mondod, hogy gyilkos! Azért nem vetjük össze a 20. századi fegyverekkel, mert most egy hidrogénbomba versus atombomba diskurzust folytatunk nem, le. Nem, tömegpusztító fegyverek által garantált világ, és tömegpusztító fegyverek nélküli világ közötti feszültséget próbálom jelezni azzal, hogy hány ember halt meg az atombomba előtt, hányat ölt meg az atombomba, és hány halt meg azóta a háborúban? Én úgy értelmeztem, hogy te a Tellert egy hősként állítod be Oppenheimerrel szemben, csak azért, mert az ő fegyverét... Nem az Oppenheimerrel szemben! Ezt a Nolan állítja. Ezek mind a világbékén dolgoztak. Akkor is, ha nem így képzelték. Végül így lett. És a Teller tudta ezt. A Teller de jól tudta ezt. Átadom a következő jelentkezőnek. Köszönöm. Nem jártam sikerrel. Mindenki Nolan estet tartunk. Ebben a fotelben foglalhatnak helyet a Nolanek, ahogy ide leülnek, Nolanné válnak. Nem. És én visszaverem róluk a fényt. Nem, én két vonalon szeretnék tovább menni. Az egyik az az, hogy ez az a dilemma, amikor van egy Hiroshima az egyik mérlegben, meg van egy náci Németország a másikban. Tehát itt én szerintem erről felesleges vitatkozni. Viszont a én Teller pártján vagyok azért, ugyanis... Én most el akarom mondani, én most neked szeretném mondani, Fam, hogy egy fizikus, egy tudomány népszerűsítő előadásban Elte Atomchill kirándulás a nukleáris földbe 1 óra 30 perc körül elmondja a csávó, Dávid Gyula egyébként egy nagyon jó fizikus, ő mondja el, hogy Teller Ede volt az, aki meggyőzte az amerikai kormányt arról, hogy az atom erőműveket, azokat kétszer olyan biztonságossá kell tenni, mert egy potenciális atombombával csinálnak energiát ott a atomerőműben, és hogy meg tudta győzni a kongresszust, meg az akkori adminisztrációt, hogy védjék meg a polgári lakosságot a direkt fegyverként fejlesztett technológiától, és hogy Teller Ede például ezért egy pozitív alak. Én ezt szerettem volna mondani. Jó. Jó. Meggyőztetek. Várjál, egy fontos szempontot nem említettünk, a zsidók számarányát ebbe az egész atombuliba, mert lesznek... Hollywood valamiért befogadta ezt a projektet. Lesznek kedves szélsőjobboldali, hungarista, nemzeti szocialista kommentelők, akik hiányolni fogják, hogy bezzeg arról nem beszéltek, hogy a zsidók csinálták ezt meg azt. Én csak itt jelzem, hogy... Tudunk róla, de most nem ez a témánk. Azt szeretném elmondani a nolenistáknak, hogy attól még, hogy ők nolenisták, én meg nem vagyok nolenista, attól még szeretet van. Csodálatos. Szeretjük egymást. Csodálatos. És tényleg nem értek a fizikához. Na végre. Ez olyan volt, ez az utolsó mondat, mint hogy meleg vagyok. Csak legközelebb akkor szóljátok, hogy nem értek a fizikához, amikor éppen fasságot mondok a fizikáról. Próbáljuk. Jó, oké. Okay. Na figyelj, még egy pár szót, így a vége fele beszéljünk arról, hogy szóval ki is a fizikus. És ez szerintem a Nolan filmben is átjött. Szerintem nem rockstar, meg nem celeb, meg nem ilyesmi, hanem a régi varázsló. Tehát az a varázsló, aki nem is a tudós, a varázsló, tudod? Tehát nem véletlenül Dürrenmattnak, aki olvasta a Fizikusok című, jó, az három egy bolondok házában játszódik, de ilyen érdekes, csavaros a sztori, a fizikus az, aki el tudja pusztítani a világot. Egyébként ezek a mitológémák, ezek ezért tetszett, részben ezért tetszett a Nolan film, ezért is tetszett, mert átjött ez az izé, tudod, a halál vagyok, a világok pusztítója, az izé Bhagavad Gita-ból idézett, az indiaiaknak kurvára nem tetszett ez a poén, és valóban a fizikusoknak, de még a természettudományon belül is, már a biológusoknak is igen nagy hatalmuk van, de a fizikusoknak volt a legnagyobb, érted? És a fizikussal valahol elszaladt a ló, tudod? A fizikus egy idő után már minden volt. Filozófus, társadalomtudós, minden, érted? Egyeseknél ez nagyon jól kijött. Ha valaki olvassa pont mondjuk Erwin Schrödingert, rájön, hogy a csávó tényleg filozófus is. Ha viszont olvassa Richard Feynman-t, az egy pökhendi, infantilis faszfej. Lehet, hogy ő egy zseniális ember a maga területén, de eszméletlen ostobaságokat mondott, hallatlan arroganciával. Még tankönyvekben már is kedvelem. És tényleg, bazd meg, ez hasonló. De ő azért fizikus volt, te meg nem. Azért egy picit. Azért a kritikust meg a fizikust nehogy már egy lapon említsük, tudod, szá. Na, és a... Itt az egyiknek utána tudnál számolni, és nem a kritikusnak. Hogy magyarázod. Ezt a pointnek senki nem értette. Na, tehát, hogy és a Paul Dirac, szintén ugyanez, mint a Feynman. Egy arrogáns faszfej. De zseni. A maga szakterületén. És aztán van az a típusú fizikus, ami meg ilyen, például a polihisztor, a Max Planck, érted? Zenélt, meg zenét szerzett, meg mit? Egyébként mélyen istenhívő volt ez a poém. Megfigyeltem egyébként, hogy az ilyen fizikusok közül a szakbarbárok lesznek ilyen durván ateisták és egyebek, és az ilyen, akiknek a szaktudásuk mellett, amellett, hogy fizikusként is zsenik, és az új fizika megteremtői voltak a 20. század elején folyamán, azoknak van egy humán műveltségük is, meg könyveket olvasnak és gondolkodnak, azok teljesen másként állnak ehhez a kérdéshez is. De nem erről akartam beszélni, hanem itt a szakbarbár versus a szakbarbár zseni versus szélesebb látókörű zseninek a kérdéséhez, mert valahogy ez így összemosódik a nagy fizikusokat tekintve. És ezért Schrödinger... Nek van egy ilyen eszéje, egy ilyen most késői eszéje, a természettudományok szellemi hatása az életre címet viseli, ez megjelent meg a 70-ben magyarul, és a következőket írja erről, azt mondja, hogy először is szerintem, nyilván nem az egészet olvasom fel, hanem szemelvényeket, először is szerintem a természettudományok lényegében ugyanolyanok, mint a többi tudomány. Ezen én baromira meghökkentem, mert még én bölcsészként sem tartom így. Természettudományban van kísérlet, van igazolás, cáfolat. A bölcsészetben ez nagyon-nagyon nehéz, és csak bizonyos területek, bizonyos szakterületek, bizonyos szituációk, tehát talán a régészetben ez valahol meg tud jelenni, de csomó más helyen inkább csak az elmélet faragás. És azt mondja, hogy német kifejezéssel élve, mint a többi Wissenschaft. Amelyeket egyetemeinken és más kutatási központokban művelnek. Tekintsük a történelemtudományi, vagy nyelvészeti, filozófiai, földrajzi tanulmányokat, vagy kutatásokat, vagy a zene, a festészet, a szobrászat, építészet történetét, vagy a régészeti és őstörténeti kutatásokat. Bizonyára senki nem akad, aki azt állítja, hogy ezek fő célkitűzése az emberi társadalom gyakorlati életfeltételeinek a javítása, noha elég gyakran valóban ez az eredmény. Szerintem a természettudományok ebből a szempontból nem különböznek a többi tudománytól, tehát Schrödinger nagyon helyesen és ilyen jó látással leszámol azzal, hogy a természettudós, mert a 20. század ilyen nagy varázslója, az már a társadalomba is beleszól, meg belenyúl, meg ez máig egyébként, főleg zakkant volt természettudósoktól hallani. Másrészt, és ez az én második érvem, vannak olyan természettudományok is, amelyeknek nyilvánvalóan semmi gyakorlati hatásuk nincsen az emberi társadalom életére, és akit fölhoz különböző dolgokat, Huxley-t említi, és utána pedig ajánl egy könyvet Ortegától, Ortega Gasset-tól, aki a tömegek lázadását is írja. Ő egyébként kedvelte Ortegát. És azt mondja, hogy hát kicsit fasiszta ő is, de azért rendes ember, írja róla Schrödinger. A Ortega egyébként utálta azért, számüzetésben is volt, tehát ő azért inkább tehát nem volt fasiszta, de most a fasisztát idézőjelbe. Na most azt mondja, hogy erről a könyvről ír, és mondja, hogy a könyv rendkívül érdekes megjegyzéseket tartalmaz. Csak példaképpen, noha jelen pillanatban ez minket nem érdekel, az egyik fejezet címe a legnagyobb veszedelem az állam. Ebben a szerző azt állítja, hogy az állam egyre növekvő hatalma, amely megnyírbálja az egyéni szabadságot azon a címen, hogy véd bennünket, de ebben messze túlmegy a szükséges mértéken, a kultúra jövőbeni továbbfejlődésének a legnagyobb veszedelme. Az a fejezet azonban, na és most itt jön a lényeg, melyről beszélni szeretnék, az ezt megelőző, melynek címe a szakbarbarizmus. Első pillantása talán paradoxnak látszik, és meghökkenti az olvasót. A szűk szakmába specializálódott tudóst úgy festi le, mint ostoba, gyülevész, tömeglény, tipikus megtestesítőjét. Mint a hombre massa, tömegembert, aki veszélyezteti a valódi civilizáció fennmaradását. Csupán néhány bekezdést emelhetek ki abból a pompás leírásból, írja a fizikus Schrödinger, amelyet a szerző a történelemben eddig még nem volt tudós típusról ad. Ez a tudós fajta mindazon dolgok közül, amelyeket egy valóban művelt embernek tudnia kellene, csak egyetlen tudományt, sőt ennek is csak azt a részét ismeri, melynek kutatásával saját maga foglalkozik. Fejlődése olyan pontot ért el, ahol érdemnek kiáltja ki azt, hogy semmit nem vesz tudomáson azon a szűk területen kívül, amelyet saját maga művel, és dilettantizmusnak nevezi azt a kíváncsiságot, amely minden ismeret szintézisét igyekszik megvalósítani. Előfordul, hogy ez a tudós a maga szűk látókörébe bezárva valóban fölfedez új dolgokat, és ezzel előbbre viszi a tudományát, melyet alig ismer, és ezzel együtt előre viszi az emberi gondolkodás egészének ügyét, melyről pedig teljes határozottsággal nem vesz tudomást. Erősen hangsúlyoznunk kell ugyanis ennek a tagadhatatlan ténynek a rendkívüli voltát. A kísérleti tudományok fejlődését komoly mértékbe vitték előre bámulatosan középszerű, sőt, még csak nem is középszerű emberek kutatásai. Nem folytatom, de melegen javaslom az olvasónak, hogy szerezze meg a könyvet és olvassa el a folytatást. Az első kiadás óta eltelt 21-néhány esztendő alatt az Ortega által elítélt síralmas állapotokkal ellentétes, nagyon örvendetesnek látszó dolgokat is tapasztaltam. Nem mintha teljesen el lehetne kerülni a szakosodást, ez lehetetlen, ha előre akarunk haladni. De annak tudata, hogy a szakosodás nem erény, hanem elkerülhetetlen rossz, egyre inkább teret nyer, milyen optimista volt, és ezzel együtt az a tudat is, hogy a szakosodott kutatásnak csupán az ismeretek integrált összességével összefüggésben van valódi értelme. Szóval nagyon érdekes, amit Schrödinger ír, hogy például, érted, ez a Feynman, meg kicsit még a Hawking is, tudod, aki egy hallatlanul zseniális, intuitív elme volt egy szűk területen, és utána elszalad vele a ló, és hülyeségeket beszélt a filozófiáról, a társadalomról, elolvasott, mit tudom, egy etológia könyvet, már nem tudom, milyen gondolatai voltak, mint neked, tudod. Szóval... Fenntartva, hogy nem értek a fizikához, az volna a tárgy, amire felhívnám a figyelmet, hogy a kvantumoknak a bizonytalanságában, meg a fekete lyuk kifürkészhetetlenségében van valami szakrális, van valami transzcendens, mintha az Isten műhelyébe akarnánk betekinteni. A rések istenéről akarsz beszélni? A mindig megismerhetetlenről? A megismerhetetlenségről, ami most már manifesztálódik. Eddig csak a semmibe csavarodott, ilyen fraktál módjára a semmibe csavarodott, vagy a végtelenbe csavarodott, de most kapu. Tehát kapu van, ahol kapuőrök állnak. Az egyik az elemi részecskéknek, a kvarkoknak a helyzete, amit nem tudunk megjósolni. Ennyire talán értek a fizikához, hogy ezt kimerjem jelenteni. A másik a fekete lyuk, meg ami azon túl van, ahonnan egyedül Christopher Nolan tud tudósítani. De azon kívül nem jut ki információ. Csak az, hogy egy könyvtár, amit hátulról kopogtatsz. Ez a legtöbb, amit tudunk róla. És hogy ebben van valami szakrális. Van valami... Itt is a Nolan a spirituális intelligenciát sejtette, ezért valamiféle karmát, Istent, valami a túlvilágot, valamit, amit, hát, amit az ember képzelni jóhajt. Vagy ami ugye abba a sztoriba, abba a könyvfakasztó. Jó, a könyvtár vicces volt, na. Igen. Az kétségtelen nekem is. Igen, nem, igen, az új gravitáció az szeretett. Interstellar nem volt jó film. Ez csak miattad mondtam, hogy jó. Na. Ez is egy kis lépésekkel haladunk. Kis lépésekkel haladunk. Bár nem értek a fizikához, azt kimerem jelenteni. Nem kell ennyi coming out, hogy, már egyszer hallottuk, és az elég volt. Ne, csak szeretném jelezni, hogy ez nem egy ilyen örök kártya, hogy Puzsér nem ért a fizikához. Hát ez bizonyos helyzetekben ér bedobni, de nem lehet vele úgy játszani bazd meg, mint hogyha az lenne a römi kártya. Érted? Na. Világtörvény, és ez fizika. Hogy fényképezni csak a múltba lehet, de utazni csak a jövőbe lehet. Mert a múlt feltérképezhető, és a jövő formálható. Ezzel szemben a múltba utazni, és a jövőbe fényképezni nem lehet, mert a múlt megváltoztathatatlan, és a jövő kifürkészhetetlen. Mert tudsz utazni a jövőbe, egyrészt azzal, hogy vársz, élsz, zajlik az anyagcseréd, de ha gyorsabban akarsz utazni, akkor pályára állhatsz egy fekete lyuk körül, vagy mehetsz nagyon gyorsan. De arra van fizikai lehetőség, hogy előre utazz az időben. Arra, hogy visszafelé nem, mert ami megtörtént, megváltoztathatatlan. Egyszer és mindenkorra. És a paradoxonok... Az Isten sem azt, ami a múltban történt, az Isten sem tudja megmásítani, pedig az Isten mindenható. Én hiszek abba, hogy visszamegyek a múltba, és elpusztítom a dédnagyapámat, és nem születek meg. Úgyhogy ez volt az apu, hát azért teszik, mert te sírsz. Hát miért? Ez volt a végszó. Hát te mondtad, hogy ez lesz a végszó, bazd meg, a múltkor ezt beszéltük. Jó, figyelj, akkor viszont ezzel kell... Jó, van egy kis ráadás, mondjad. Ilyen még nem volt. Én azt hittem, hogy ez lesz a zárszó. Én egy találós kérdést szántam zárszónak. OST-nek a végére. Halljuk. Úgy képzeltem, hogy egy találós kérdéssel engedlek el titeket haza, hogy otthonaitok van, amikor fejeteket a vánkosra hajtjátok, ezen gondolkodjatok el. A találós kérdésből, nem, ez most a Nolanen túl van. Van ilyen világ, de majd új is filmet készít róla. És akkor megismerjük mindannyian. Hát ez egy találós kérdés, amiből kibomlik egy figyelmeztetés, vagy valamiféle intelem a jövőre vonatkozóan. A találós kérdés így hangzik. Kitől származik a következő idézet? Az egyetlen vallás, amit tisztelek, az iszlám. Az egyetlen próféta, akit csodálok, Mohamed. Adolf Hitler. Ez volt az apu, azért tiszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!